very good like Alex Ovics, I am meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na! Podcast! Üdvözlet, srácok! Ez itt az E3 kibeszélő podcast! Hello! Sziasztok! Hello! De régen találkoztunk már, előző. Ja, igen. olyan rég volt már. Mindenkinek a kedvenc napja a KED! Tudod, és a kedvenc napja! A kedv... Mióta készülsz erre, Balázs? Mert nagyon pirított. Milyen nagyon régóta készülsz erre? Nagyon pirított! A reptilián álmoskönyvből tanulom a szófordulatokat. Reptilián álmoskönyv. De nyugtass meg, hogy csukva van. És ha már szóba került, ezt a képet ajánlom megnézésetekbe. Ezt az egyik nézőnk készítette. Be van inkább az izére. De miért nézünk ki úgy, mint egy... A reptiliánok, mert reptiliánok vagyunk. Jaj, mert mi reptiliánok vagyunk. Izmos, ez egy ilyen izmos pike és ömör. Hirtelen azt hittem vulkáni vagyok, de nem, csak simán reptilián. Ez nagyon komoly egyébként. De azt nézd meg, hogy nekem milyen Mr. Miyagi bajuszom van. Milyen Mr.? Wow. Miyagi. És én miért vagyok... Alex, tele van ilyen gettő kamera. És miért vagyok ilyen... Ez miért Borg? No scope, quick scope. Hogy így, OMG, mama get the camera. Tehát tenni. Igen, de hát ilyen MLG quickscope, és hát igen. Lali arcán azért rajta van az életfájdalma, azért azt megnézitek. De várjál, most akkor mind ilyen cyborgok vagyunk? Tehát most mind ilyen gyakorlatilag ilyen Star Trek anyahajóról streamelünk adást? Hát nem tudjuk, szerintem egy laptopon fekszik ez a rajz, tehát a földön készülhetett. Ez a konkrétan, mire gondolt a költő, amikor... Igen, mire gondolt a művész? Gomb, tehát én esküszöm, azt valaki csinálja meg, hogy ne adás legyen coveri gombja, hallod? Ne adás legyen coveri gombja alatt, hanem report. Tehát, vagy rekt. Report, vagy nagyon adás. De miért pont az én gomb... De figyelj, az egy rekt gombot, ha megnézed. Igen, igazából a rekt is jó. Nem most így belegondoltam, Tominak kéne report gomb. Azért én nem vagyok ez a nagy reportolós, neked nem is igen, voltam soha. Valaki megölt, report! Viszont amit elfelejtettünk mondani, Lali, szia. Nem, Lali most nincs itt, még ő késik, ezen kívül én egy kb. 5 percen belül eltűnök egy fél órára, és utána jövök vissza, csak hogy így az elején. Hogyha valamire eltűnök, akkor az ezért majd ne szakítsam meg majd semmelyikőtöknek a éppen aktuális mondandóját. Tudod, és ilyen két év múlva így egyszer csak felhív. Mondják, hogy mi az, hogy nem 60 FPS-sel streameljük a podcastet, mint a múltkor, mert ugye a múltkor véletlenül behagytam a 60 FPS-t. Hát egyébként Alex, az nem egy nem sokkal... Mondjad. Ja nem, mondjad. Nem mondom, ebből is rátszik, hogy romlik az adás minősége, tehát Lali már el se jön, good like, elmegy. Alex már csak 30 FPS-es. Már sokkal kevésbé vagyok MLG, most már nem 360 quickscope, hanem csak 180 quickscope, tehát... Képzeljétek el, elkezdtem nézni a Breaking Bad sorozatot onnan abba hagytam, ez a második évad közepétől hagytam egyébként abba. Igen. És el akartam nektek mindenféleképpen újságolni, hogy bár tudom, hogy a fickó meghal, ja, esetleg valaki még nem látta, tehát, hogy a főhős meghal, meghal a végén, viszont... Szép volt rája. Viszont az a helyzet, hogy szép én a, most közben azon gondolkoztam, miközben néztem a sorozatot, végig ugye ez volt az eszembe, hogy hát, hogy meg fog halni, de hogy meg azért hogy ez, tanultam, az egész sorozatnak azért tulajdonképpen, ha nem is teljesen mindegy, de nem az a lényege, hogy meghal-e a fickó, vagy nem. Nem így van. Hát, Hát én megmondom neked őszintén, mikor Ryan ezt így kispoilolta, akkor én már nem néztem meg, pedig én ugyanez, tehát Ryan azt nem is abba hagytam. Én elmentül a kedvem, megmondom őszintén. Viszont most elkezdtem nézni, és nagyon nagy karakterek vannak, most eljutottam oda, és azért kezdtem el nézni egyébként, mert hogy mondták, hú, a Breaking Badből az ügyvéd, hú, az a tenyérbe mászó ügyvéd, na majd azzal lesz egy sorozat, én meg így ilyen kínosan mosolyogtam, és megmondta, hú, de jó, tényleg, de jó, és így magamban meg, milyen ügyvéd, tudod, és nem akartam ilyen tájékozatlan bunkónak tűnni, hogy nem tudom, milyen ügyvédről van szó, úgyhogy így mondom, jó, hát megnézem, és tényleg egyébként iszonyat jó. Maga ez az ügyvéd karakter, tehát már ettől kedvet kaptam, hogy tovább folytassam. Az a Saul, nem? Saul Goodman? Saul Goodman, jó. Igen, és akkor egyébként ír vagyok, csak azért van a cégtáblámon, mert ez a zsidó dolog, és csak azért van, hogy hát tudjátok végül is, fogadatlan provokátor, csak jobban jön ki. Lefordítva, csak hitelesebb, hogy azért vagyok ilyen genyó, mert zsidó vagyok, tehát az a lényeg, hogy egy csöpecs rasszista csávó. Igen, tehát én erről csak annyit tudok mondani, hogy ez így. És amikor így elviszik egy részre, amikor hogy kinyírják, hogy amikor először látod ezt az embert, és így ott megvan ásva a sírja, tudod, és hogy majd jobb belelövik az árokba. Ne, kérlek, bármit, csak ezt ne, mondd meg Jumbo-nak, vagy nem tudom kinek, hogy nem én voltam, vagy ha én is voltam, nem akartam, és hogy nem tudom ki az a Jumbo, és de tudod, még ott fekszik, vagy ott térdel hátrakötött kézzel, ilyen teljes életveszélybe. Hú, hála Istennek, tudod, tehát még mindig pisztolyt tartanak a fejéhez, még mindig ott áll az éjszaka kellős közepén egy megásod sírgödör előtt, de nem Jumbo volt az, úgyhogy már így teljesen megnyugodott. Tehát, hogy az a karakter, tehát de milyen durva lett egy Jumbo, tudod, tehát, hogy... Egyébként majd lesznek ilyen nagy arcok, lesz még a Gász, akit nagyon szerethető karakter lesz. Te végignézted egyébként, Balázs? Igen, én végig, meg én már azért is végignéztem tehát amit csináltak spin-offot annak az első szezonját, mert hogy nem mintha lenne második, tehát egy mi annak a címe egyébként? Better Call Saul. Igen. Micsoda Better? Better Call Saul. Aha. Ami az ügyvédnek a jelmondata ott a reklámokban, a Breaking Badben. Aha, tehát akkor nem lélek. Igen. Figyelj, és tudod, mit akarok kérdezni, Marci, amíg itt vagy, akkor tőled is, hogy megnéztétek ezt a The Hundredot, vagy abban maradt a lelkesedés, hogy mi van azzal? Én végignéztem, ameddig kijött, most vége lett a Rák tudja, a nyolik évadnak, talán 4-5, nem tudom, szeptemberben folytatódik, mint a Walking Dead, szóval én végig, én nekem nagyon tetszett. Várjál, már 4 évad van? Talán igen, de nem vagyok benne biztos egyébként. Én odáig láttam, amikor a fekacsávó meg a srácot itt felakasztottak. Igen? Az megtalál valami bunkert, amit egy ilyen holografikus csaj irányít. Az a vége. Az a vége. Ja, az a vége. Láttam? Jó. Igen. Az. Akkor jó, akkor ugyanáig láttuk. Írják egyébként, hogy Alex kamerájához hol tudok linket kapni, mert tabletről nézem. Zseniális kommentelő, no egy. Viszont nem tudjuk megmondani, csak annak, aki úgy mondja ezt, vagy úgy közli ezt velünk, hogy MAMA, GET A KAMERA! Igen, ezt írt, kapsz Alex kamera linket. Na most, ne haragudjatok, hogy így félbe szólítalak a vágást, és E3. Egyből vágjunk az E3. Az a baj, hogy nagyon sok minden történt, azért akartam... Hát rengeteg dolog. Azért akarom ezt rassolni, mert... Hogy mindenre legyen idő. Igen, mert nem fogunk megint a végére érni, a múltkori ezt csináltuk, lehet, hogy végére fogunk, de inkább ne, mert jó, legyen picit, akkor tényleg egy E3-as picit adás. Vezessétek fel az E3-ot, el kell mennem másfél percig Én elkezdem felvezetni. Annyi kérdésem lenne, hogy kezdjünk a Sony-val. És akkor fordítva menjünk, mert ugye a Sony volt most legutoljára, tehát én sorba akartam. A Sony-ról kell beszélni, mondom a taktikát, mondom, hogy miért. A Sony-ról kell beszélni, mert a Sony-t én nem láttam, én pedig most el fogok lépni egy 20 percre, és mire ti végeztek a Sony-val, már jöhetek a Ubisoft-ra, vagy a Microsoft-ra, vagy pedig az EA-re. Érted? Kezdjük a Sonyval, mert én se láttam. Tehát én belenézegettem. Na azt kell, hogy mondjam, hogy ők is csináltak VR-t, virtual reality cuccot, meglepetés, valamiért most ez lett az ikonikus dolog, hogy VR-t kell csinálni, mint az Oculus Rift. Ez egy swag. Mert ez swag, igen. Tehát, hogy a VR az nagyon swag, de hogy ez nem olyan VR, mint a többi, hanem ez pontosan ugyanolyan VR, mint a többi. Tehát, hogy... Akkor még nem a Microsoftnál jártak, úgy érzem. Nem, hát először most azt a Sony-val ki, kezdünk. Hogy mivel Marci nem sokára megy, ezért a Sony-val kezdünk, és így visszafele megyünk gyakorlatilag. Jó, Bethesda-ig. Akkor most tegye fel a kezét virtuálisan, aki látta a Sony-nak a prezentációját. Igen, Kaveri, tehát Kaveri az a baj, jelentkezik. Nem láttuk. Kaveri most az égig jelentkezik. Nekem most igen, fenn van a kezem, én megnéztem ma reggel. Tehát akkor ezt a VR, kezdjük már, a VR-t láttam itt először, hogy az volt a legérdekesebb benne először. Mi ez a VR? Ez nem ugyanolyan VR, mint a többi VR? Hát nézd, én pont nem ezt tartom érdekesnek egyébként, úgyhogy én erre a részére annyira nem is, tehát tudod ez a... Tehát a Microsoft HoloLens-e után, ha valaki azt mondja, hogy VR, akkor így... Tudod, és így beásítok, hogy jaj, adjad már, ez annyira 2014. Ez annyira 2014. Még emlékszel még az Oculusra? Jaj, emlékszel, de vicces volt. Volt ez a nagy szemüveg a fejünkön, és tudod így bennül, jaj, de béna. Más, de várjátok, mert más a két dolog. Az a HoloLens, az nem VR, hanem az talán MR, vagy valami ilyesmi, szóval a VR az virtuális valóság, az MR pedig, vagy valami nem tudom milyen másik R, az pedig kiterjesztett valóság. Igen, kiterjesztett valóság, ebben is igen, van igazság. Nem is, igen, de nem is ezért, hanem maga az érdekessége. Nekem a VR, bár ritkán tudtam csak kipróbálni, összesen három alkalommal, mind végig meggyőzött abban, hogy ha nem akarsz behányni, tehát, hogy ez egy nagyon poénos dolog egy ideig, de azután pedig már nem annyira fán, tehát olyan, mint a 3D-s tévé, hogy tök jó, és akinek van 3D-s tévé, elmondhatja, hogy három filmet megnéz rajta, aztán utána soha többet nem használja, igen. Tehát, hogy én kicsit a mostani jelenlegi VR-ra a saját ízlésem meg tapasztalataim alapján, ami nyilván nem túl sok, de bőven elég szerintem, hogy véleményt tudjak a saját stílusom alapján ítélni, nekem nem kéne. Sokkal nagyobb potenciált látok a HoloLens-ben, pontosan azért, mert én attól rémesen paráznék, hogy be vagyok zárva egy ilyen, amiről már rengetegszer beszéltünk, be vagy igen, zárva, igen, ott be van, ül, zárva, semmi kapcsolat. Nem látod közben a rendes valóságot. A valóság nincs ott, mert hogy ez még nem annyira jó, hogy elhitt, hogy ez a valóság, ezért a HoloLens, amiről majd beszélünk mindenféleképpen, az pont azért tetszik, mert hogy tulajdonképpen a valóságba rak bele virtualizációt, és nem hánysz be, amerre forogsz, azok a dolgok tényleg ott vannak. Más kérdés, hogy hogyan lehet ezt majd gamingben igazán hasznosítani, mert eddig ugye nem jól láttunk ebből csak a Minecraftból egy példát, ami viszont baromi jó volt szerintem. Érták is, hogy egyetlen érdekes dolog a Mirror's Edge 2, amiből semmit nem láttunk. Tudod, és igen. Így viszlátsz! Tehát, hogy köszönjük. De egyébként én így belenézegettem, és az Uncharted 4, és nagyon a szép. Mi volt a másik, amit mutatott nekünk a Good Life? Volt egy, Tom Clancy Ghost Recon Wildlands. Jó, de hát az nem hiszem, hogy az kifejezetten Sony. Az Uncharted, ami kifejezetten Sony. Igen. Az Uncharted 4 nagyon jó volt a fizikája, de hogyha így most így belenézegettem így adás előtt a műsorba, és hát nem elég ez a, írják is, hogy hát elég boring volt a most a Sony-nak az E3-ja, mert ha mondjuk megnézed én azért ezt nem érzem, hogy boring volt, mert hogy egyrészt voltak normális címek, és amit én a Sony-nál éreztem, az az, hogy ők új címekkel érkeztek. Elég sok volt az ilyen tőlem távolálló ilyen nagyon hát japán. Az indie játékok, na. Hát nem is az indie játékok, hanem a nagyon japán, tudod ez de azok, Hoshimoto, a Sony-nak Hachimachi. Volt három új indie játékot mutat. Most írt a pont Csé István, most nézem, hogy három új indie játék, új Code Partnership, Destiny Adventures és Uncharted 4. És Nem, korán sem, ez butaság. Nem. Tehát ezt magyarázza meg nekem valaki. A Division bevontatták az Ubisoftba, azt hiszem. A Division-t azt ott, de a Division az... Szerintem a Sony-nak is égett volna már az arca attól, hogyha ők is oda viszik a Division-t. Szóval a Division az rohadt gáz szerintem, hogy kim volt az E3-on, mert kim volt a tavalyin. És a tavaly előttin is szerintem. És a tavaly, nem, a tavaly biztos kim volt, és szebb volt. És szebb volt akkor a Division, most kihoztak egy rondább Division-t. Nekem ez a problémám ezzel a, mi a neve Marcia játéknak, amit mutattál nekünk is, most így hát becsúrantottunk tőle, annyira szép volt. Ott van a leírásban, viszont én nekem Island. Most kell mennem, szóval még maradjatok a Sony-nál, nem sokára jövök, sziasztok! Annyit hadd mondjak, hogy volt egy játék, ami viszont zseniális volt, tehát hogy én komolyan mondom, azért az egyért vennék egy PlayStation-t. Ez arról szólt, most hirtelen nem jut eszembe a címe, de arról szólt, hogy van egy ilyen csaj, egy ilyen íjjal, meg nyilvesszőkkel, ilyen persze feltuningolt nyilvesszőkkel, és gyakorlatilag egy ilyen gyönyörű szép univerzumban mászkerál, a bozótosban komandózik, és ilyen robot dinoszauruszok között tölti el az idejét, és az valami olyan szinten hangulatos volt, hogy az nagyon durva, tehát Sony-nak szerintem nem volt rossz a prezentációja, sőt, nekem egyébként kifejezetten tetszett is, viszont olyan címek voltak, amik inkább ilyen kaland, RPG, szólós, story-based alapú dolgok voltak, és szerintem sokan lehet, hogy ezért mondják, hogy nem volt egy nagy szám, mert kevés multiplayer játék volt benne. És egyébként igen. Szerinted ez baj, hogy kevés multiplayer nem, játék abszolút volt? Nem. Tehát nekem pont az volt, hogy gyerekek, a Sony az most azt csinálja ezzel a bemutatóval, hogy azokat csábítja oda, akiknek nincsenek barátai. Na jó, nem. Tehát, hogy... és hogy nem aki, tudnak kivel kópozni, vagy vélet. Hogy akik, mit tudom én... VS, nem akar... meg olyan rosszak, hogy rögtön elpicsáznak. Nem, tehát akik nem akarnak kompetitívezni, hanem azt szeretnének, hogy megvesznek egy játékot, és mint mondjuk az Uncharted, vagy a Last of Us, hogy el szeretnének merülni egy ilyen mesében, egy filmben. És ebből az oldal, aki ezt szereti, én is megjegyzem, az erről az oldaláról szerintem egy nagyon-nagyon erős prezentációt kapott. És egyébként a Falloutot, meg a Division-t ezért várom én már rohadtul. Hát a Falloutot ugye mindenféleképpen. Jó, hát ezt mindenki várja, igen, de... és, ja, és hát ott volt végül is a No Man's Sky, hát ugye az amiről... Megint... Annak a prezentációja szerintem nem sikerült jól, de lehet, hogy én vagyok nagyon szkeptikus, de így ott állt a csávó, és na most aztán megmutatjuk, de ilyen nagyon hanyagul, tudod, ilyen, jaj, de lazak vagyunk. Jaj, most megmutatjuk, hogy igen, itt van ez a játék, és akkor most mindenki álljon el, és igen, ez igazából itt repcsikkel vagyunk, ez egy ilyen, hát ez egy ilyen, mi ez, csillagcsata, ja, hát, de komolyan így, csillagcsata, hát nem volt olyan, ez nem a legjobb bolygó, amire leszálltam, hát ember, itt vagy az E3-on, hát vedd már a fáradtságot, hogy szállj le a legjobb bolygóra, nem, tehát, hogy így, na mindegy, nekem az fia volt. Csak azt akarták ezzel mutogatni, hogy endless, tehát, hogy ha ezt jó. Nem tetszik, átmegyünk másikra, tudod? Jó, de azért... Na jó, de ezzel, ez nem lehet, ezzel nem lehet eladni egy játékot ma már szerintem. Szerintem sem. Annyira erős volt a felhozatal, hogy így oda menni egy egyébként hát nagy címmel. Hát én nem címmel. Tudom, így a Bethesda után bármivel odaállni, hát annak nagyot kellett durrannia. Tehát nem, mert a Bethesda volt legelőször, és olyanokat durrantottak, hogy... Oh! Tudod, és így mindenki így gyorsan így rátjönött a pre-order gombokra. Érted? Tehát, hogy így smash-elték gyakorlatilag a gombokat. Tehát, hogy az a baj, az egész E3 úgy indult, hogy már ja, ott ugye a Fallout 4-jel is. Igen. Innentől így köszönöm, bezárhatjátok az E3-at. Igen, tehát, hogy így, de így amúgy nem lőttek nagyot, tehát Dishonored, Doom, Fallout. Tehát, hogy így amúgy nem próbáltak nagyot lőni. Tehát, hogy így igazából a Bethesdát azt érzem, hogy legelőször voltak kint az E3-on, és így beregtelték az E3-at. Hát, nem így betrókodták. Ennél tényleg csak az lett volna nagyobb rekt, ha a következő Skyrim-et bejelentik. Igen, tehát, hogy jött volna a következő Elder Scrolls, de szerintem jövőre pont az lesz majd. És mert így írják is, hogy Bethesdát, és így, az nagyobb, mint mindenki más, tudod? tehát, hogy gyakorlatilag rekteltek egyet, tehát utána már nagyon durrantani, hát ahhoz nagyon nagyot kellett. A Microsoftnak sikerült, azért azt elmondom. Várja a Sony ennyi? Mert szerintem ne rohanjunk annyira, Alex, kicsit lassíts le, mert itt azért a Sony-nál olyan dolgok is előkerültek, ami speciális szerintem tök érdekes volt, hogy behoztak egy Kickstarteres játékot. Az mondjuk jó fej. Tehát, az hogy... Jó. egy ilyen ázsiai fickó, én nem ismerem magát a játékot egyébként, tehát én nem tudtam erről, hogy ez van, de a Kickstarteren indította el, ahogy kivettem az előadásból magát az első pár részt is, mert hogy ez egy ilyen, ez a már azt hiszem talán a harmadik része, vagy valami ilyesmi, és megköszönte a segítséget a Sony-nak, hogy így kiadja, meg mit tudom én, és hogy így most már jöhet az új rész, és ilyen nagyon művészi volt, nagyon érdekes volt egyébként, nem az én világom, de ez viszont egy érdekes dolog, hogy így van egy nagyon nagy kiadó, egy nagyon nagy cég, és megtetszik neki egy produkció, mondjuk hát japán produkció, tehát nyilván ez mondjuk azért így elég egyértelmű, és aztán így nem átalja a pénzét arra költeni, hogy ezt a játékot így megfinanszírozza. Nekem ez mondjuk nagyon szimpatikus volt így a Sony részéről. De hát tény, hogy tudom. Elég sok indie, meg ilyen művészjáték volt. Viszont volt egy nagyon durva, Alex mindenféleképpen néz meg, volt egy ilyen fiú, egy ilyen sráccal voltál, ilyen, mint valami levegőben valami egyiptomi város, kb. Úgy néz ki, ilyen nagy kőépületek. Egyet kérünk róla, mert most már gondolom nem csak én vagyok rá kíváncsi, csak Lali szokott lenni a link ember. Most hát nincs előttem, igazából az E3 konferenciát meg kell nézni. Tehát ez a Sony-ba volt? Sony-ba, igen. Alex annyi a teendőt, hogy az összes videót végignézem. Nem, csak a Sony. Nagyon tetszett benne, hogy a Devolver Digital meg volt hívva. Tehát ha valamelyik developerek jó fejek, az a Devolver Digital. Miért kik? Ők remékelik a retro játékokat, veszik meg és játszhatóvá teszik mostanra. Tehát aha. Mondok én, a Duke Nukem 3D, a Shadow Warrior, ezeket mind ők vették meg, és re-release-elték, úgyhogy újraírták a motorjukat. Viszont ügyes munkát végeztek, mert ezek a játékok és érdekes játékaik vannak, ők adták ki, ha nagyon jól tudom, az egyik kedvenc játékomat is, ami az a Westernes, a Call of Juarez Gunslinger. A lényeg, hogy örülök neki, hogy meghívták egyébként, mert jó látni, mert tehát ők tényleg nem az a rip-off developerek, tudod. Tehát az a 60 euró, és akkor igazán ki, tudod? Aha. Tehát most is olyan tehát, hogy ez a menjen a gagyi, az a lényeg, jöjjön a lóvé. Tehát ők tipikusan nem ezek, hanem oda teszik magukat. Igen, azt vettem normálisan észre. Normálisan megcsinálják. Igen, amit elvár az ember, és nem egy nagy lehúzás, mint sokszor előfordult már sajnos. Igen. Na most tehát hogy... Várj, egyiptomi, ott tartottam. Egyiptomi, igen, most éppen azt keresem, hogy vajon hol lehet. Még közben nézem itt az E3-ot. Na mindegy, a lényeg az egészben, hogy van egy ilyen kisrác, egy ilyen nagyon hangulatos, ilyen lebegő egyiptomi, vagy görög, nem tudom, ilyen épületek között, és csak ilyen értetetlen nyelven így valamit mondogat, hogy halló! De ilyen baromi aranyosan van az egész megcsinálva, sokkal aranyosabb, mint ahogy most én ezt előadom. Viszont meg kell nézni pont azért. Na most, hogy megnéztem, azt hinném, hogy egy ilyen zombi film. Kösz szépen, tudtam, hogy rád lehet számítani. És a következő jelenet, hogy belebeg egy csapat ember közé és fölrobban. És erre próbálom kikeresni egyébként a címeket. Pillanat. Megvan. Megvan a csávó. Adok egy linket. Mindjárt be fogom rakni. Picit dumálgassatok, jó? Egy másodperc. Be fogom rakni a show notes-ba magát. És az E3-as. És mit csináltatok a hétvégén? Na, Alex, dumálgassunk. És mit tettél ma? Én ma gíroszt. Nem tudom. Én nem gíroszt. Jó, hát azért ennél legyetek már kreatívabb, egy podcastben, jó? Miután felhúztam a kedvenc kék zoknimat. Jó, oké. Akkoriban, tudod, ilyen Alex story, akkoriban még a kilincsek nem jobbra, hanem balra voltak téve az ajt. Mit akarok mondani? Ezen túl úgy rakom bele a show notes-ba, hogy hol kezdődött, jó? A játék... Konkrétan, amiről beszéltünk, hogy becsúrisztunk tőle, csak most írták sokan, hogy mi az, az az új Ghost Recon. Tehát, hogy a Ghost Recon az volt már sokszor, voltak gagyi játékaik, voltak jók, és ez most gyakorlatilag olyan tereket csináltak benne, hogy így becsurrantottunk, most megnéztük podcast előtt. Igen, tehát úgy nézett ki, hogy a TS-en bekerült a link, és utána csak ennyit hallottál, hogy Tudod, tehát ez ment végig, tehát nagyon-nagyon durván, bár mondjuk a Division is downgrade-elve lett, mindenki írja, tehát valószínűleg ez is lesz. Tehát valószínűleg ez se így fog majd kinézni jövőre már. De egyébként ez annyira személyiség, mert a Division, tehát a Division volt az egyetlen olyan játék, aminek amikor először láttam a demóját, vagy hát tudod, volt egy ilyen, hogy játszottak vele ott valami ízét, elfoglaltak valami... Bocs, közben beraktam a show notes-ba. Valami volt ott, elfoglaltak ott a bemutatóján, nem most, hanem még az előzőn. Tehát nem a mostani E3-on, hanem még az előzőn, és akkor is így megláttam, és az volt a legelső gondolatom, hogy hát ennek a játéknak a legjobb a taktikai modellje. Csak így ennyi. Aha. És tényleg, tehát megvolt az a feelinget, majdnem úgy 100%-osan, mintha ott lennél, mintha akcióban lennél. És most ez így, tehát ezzel a demóval most ezt így halálra hazavágták, de tényleg, tehát aha, semmi, te mert? Semmi, mert teljesen, tehát hogy mondjam, teljesen kiveszed belőle a gameplay, legalábbis tehát abból a videóból, amit most az E3-ról láttam belőle. Uh-huh. Hát lesz új Assassin's Creed, igazából nekem már a Unity után megdöglött ez a sorozat, tehát az utolsó rész, ami... Bár mondjuk ez elég hangulatos lett amúgy. Hát nem tudom, nekem az Assassin's Creed a Black Flagig tart, nem tovább. Tehát nagyon jó játékok voltak a Black Flagig, ez a Unity, meg a kis testvére, meg a stb. Akkor ilyen tökörugás volt. The Last Guardian, srácok, megvan ennek a kisrácos játéknak a neve, The Last Guardian, beraktam show notes-ba, a második az, ami időzítve van, nézzétek meg, nem most, majd a műsor végén, hát ez valami olyan extrém hangulatos, hogy arra szó nincsen, tehát ez valami egészen zseniális, egy ilyen élő szfinxet csalogatsz magadhoz egy ilyen kisfiúként, aki itt segít neked, meg te is segítesz neki, és így mentek át a pályákon, hát ez valami extrém királyul néz ki. Aha. Meg. Hát ez valami, csak lapozzatok bele, de... Bocs, hogy beleszólok, ebben a pillanatban megy a Square Enixnek az E3 konferenciája, kérték, hogy streameljük, sajnos nem tudjuk. Nem viszont tudjuk. A linket szerintem be lehet rakni, és akkor mindenki közben tudja nézni. De én most közben fogom nézni, miközben beszélünk E3-ról, hát ha látok valami jót, mondjuk ez a trailer, ami most megy, ez igazán ígéretes, bár ki tudja, hogy fog kinézni a játék. Ez egy CGI trailer, jó van. Akkor nem szóltam. Amúgy én nem szeretem már ezeket a CGI trailereket, tehát én néztem a Dishonored 2-t is. Oké, hogy az egy is jól nézett ki, de az a baj, annyira magasra lő a CGI trailer, hogy azután a játék már kaksi. Tehát, hogy meg nem tetszik, hogy olyat úgy próbálnak valamit eladni, hogy az nem az. Tehát nekem igazából csak ezzel a problémámja. Tehát, hogy... És egyébként, ha megnézed, most a Falloutot nagyon sokan fikázták. De az legalább tényleg az lesz. Között mi is fikáztuk, hogy ugye a trailer alapján hogy néz ki. És igazából mondjuk az a része meg volt, hogy nem lett a trailer sokkal jobb, mint a játék. Igen, azt akartam neked mondani, hogy valószínűleg realistaként próbálják felfogni ők. Tehát ezt a múltkori podcastben is mondtam, hogy lehet, hogy ennek az a lényege így, hogy a játékra próbálnak koncentrálni mindenféleképpen, és nem próbálnak eladni neked egy CGI trailert. Érted? Ez korrekt, igen, igazatok. Tehát, hogy ez mindenféleképpen... Abszolút bejött, mert hogy nem arról beszéltünk, hogy mennyire szar volt a trailer, vagy hogy mennyire szar volt a grafikája a játéknak, hanem arról, hogy úristen, milyen jó lesz a sztori. És megemlítettük, hogy igaza lesz a... volt, így van, tehát ez fontos elmondani. Ja, és igazam lett, igen, tehát hogy pedig nagy volt a kérdőjel. De mondd, Balázs, nyugodtan. Ja, nem, csak annyi, hogy ugye Kaveri említette, hogy ugye a trailer alapján lehet, hogy lesz egy olyan része a játéknak, hogy a múltbéli eseményeket tudjuk játszani. És nem DLC-ben, mint a Fallout 3. és így ez úgy néz ki a mostani release alapján, hogy ugye teljesen beigazolódott. Tehát, igen, tehát... Ha jól emlékszem, eleve a karakter kreálásnál már abban a környezetben vagy. Igen, igen, tehát igazából onnan kezdődött nyilván, hogy a Bethesda rektelt egy. Tehát utána így tök mindegy, mit mondtak, teljesen mindegy volt utána már, de hogy olyan szinten rekt, hogy tehát beszél a karaktered, tehát konkrétan dumálsz, és ha végignézed, hogy mennyi szöveg lesz a játékban, ha mondjuk a háromhoz nézed, rengeteg dolgot fel kellett venni, és ha még azt nézed, hogy női karakter is lehetsz, akkor ez duplázódik, ugyanis fel kellett venni mind a négy választ, amit válaszolhatsz, és mind a négy reakciót, amire válaszol, érted? Igen. Tehát, hogy ez és olyan mennyiségen sok, tehát szerintem ez minden. Igen, tehát szerintem ez egy 60 gigás játék lesz, és ebből 40 giga a sound lesz. Tehát az összes, tehát mondták is, hogy a babának a nevét, a körülbelül 1000 különféle nevet vettek fel a szinkron hangokkal, hogy ki tudja mondani, amit beírsz. Tehát, hogy tehát erre már nem tudok még mondani. Kíváncsi vagyok, hogyha beírom, hogy mit tudom én, Barabás, azt hogy fogja majd kimondani. Hát gondolom sehogy, tehát az ezért gondolom, az ezer az limitált. Tehát gondolom azt, hogy Metal Exovich Edlik Olaj még egy Impon Pacey, nem fogja mondani. Nem, hát akkor így viszont már meg sem veszem. Ez így mennyire gondja a legszer? Mi értelme volt akkor igen, az egész? Hi, Metal Exovich Edlik Olaj még egy Impon Pacey. És így tudod, elképzelem, hogy az arcán a rig, tudod, így bebagol, és így elkezd így rángatózni az arca, miközben dumált. Te gondolod el, hogy ilyen jó kis ős magyar gyerekneveket, amiket ugye most divat adni a gyerekeknek, hogy ögödej. Kazetta. Viszont most egyébként nézem ezt a Square Enix-et, és ez egy illatlanul gagyi játéknak tűnik, akármi is, ez ilyen cicák. Hallod, Balázs, én most itt néztem, hogy mire... Bocs, később ért el hozzám hang. Hogy? Mit néztél? Ne, hogy én ezt a Horizon a neve ennek a játéknak, amiről én itt áradoztam. Igen, a Horizon, azt én is néztem, akartam mondani, csak pont elmentél valamit csinálni. Írták sok, hogy a Horizon... Ja, és Horizon! Ja, menjünk akkor sorba. Szerinted a Sony-t azt így kibeszéltük? Mondjuk a VR-ról nem beszéltünk sokat. Azt pedig nem is nagyon tudok arról mit beszélni. Tehát most így mit érted? Tehát, hogy mivel lesz más, mint a többi VR? Semmivel. Nem, mert akkor mehetünk tovább. Ennyi, mehet tovább. Kaveri hangjában ez a lemondás semmivel. Hát de nem, de hát sem, most egy VR. Köszönöm. Most mi? És a HoloLens? Na, az se. Na várjál, akkor HoloLens viszont nem rossz. Visszafelé. Microsoft. Ha már Sony volt, Microsoft Conference. Na most, én úgy gondoltam, hogy a rektelés után, amit a Bethesda lenyomott, nem fog tudni semmit se felmutatni. Csalódottságomat pozitív irányban érzem. Tehát, hogy... Hogy rá, hogy hülyeséget mondtam. Szóval... Tehát a csalódottságodat pozitív irányba érzed. Igen, tehát a pozitív mesélj még. Ti mit gondoltok róla? Volt az a játék, megmondom, mi maradt meg bennem. Volt az a játék, amikor így ilyen fehér színű volt az egész, és csak ami körülötted volt, az volt megcsinálva szépen. Az a kis indie játék, az megmaradt bennem. És természetesen a Minecraft azzal a VR cuccal. Tehát, hogy az mekkora volt? Tehát, hogy itt ültem, így közben counter-strike-oztunk, és így abba hagytam a csét. Most lehet, hogy nem népszerű, amit fogok mondani, de hogy nem, is a, tehát, hogy nem is a játék miatt van ennek iszonyatosan nagy jelentősége, nem, hát. Hanem az hát nem. Oktatás és a tanulás. Tehát szerintem ez annyira következő szinten tudná emelni. Írták egyébként sokan, hogy mivel kiterjesztett valóság, mire meg lehetne azt csinálni vele, hogy az infókat nem a monitor belül rakná, hanem a monitoron kívül rakná. Mint például volt a külön vélemény annak idején az a film. Elkezdesz ugye csézni. Gondold el azt, hogy mondjuk vezetni tanulsz. Csézni, Alex, egyből elkezdesz mondjuk csézni. Hát én sokat csézek, és amire elképzelem, hogy a minimap nagyba lenne kirakva a monitorom mellé, de ilyen tényleg akkorában, hogy rögtön észrevegyem, hogyha mozgás van rajta, az mennyivel lenne királyabb, meg hát nem a képben lenne benne, hanem mondjuk alatta. Érted? És minimap hackek is úgy néznének ki, hogy a monitoron kívül látná rajta mindent. De egyébként, tehát így nem tudom, hogy igazából, tehát mondjuk amire nagyon jól lehetne egy ilyet használni, az a modellezés, nem? Tehát, hogy lennének túljaid, ami az ujjaidon van, vagy a kezelen, és gyakorlatilag tudnál gyurmázni. Érted? Tehát, hogy az a modellezés például, én ugye voltam jártas 3D-ben, tehát a modellezés irdatlanul fel tudnál gyorsítani egy ilyen. Érted? Tehát, mert gyakorlatilag ezek az emberek, akik ilyen a modellezést ilyen nagyon mesteri szinten űzik, ezek ilyen gyakorlatilag szobrászok, érted? Tehát csak annyi, hogy ilyen pentablettel dolgoznak, de mondjuk vagyok így, hogy kézzel tudnám megcsinálni, sokkal nagyobb, tehát sokkal fel lehetne gyorsítani a folyamatot. És mondjuk szórakozásnak is szerintem van helye benne. Ja, ez már nagyon, nagyon high-tech, de még annól én is mondtam, hogy a videóvágás, illetve a filmrendezés mennyivel egyszerűbb lenne, ha a gondolatokat át tudnád vinni a számítógépre. De egyébként nem hülyeség, mert ha megnézed, ha úgy tudnád vágni a videódot, hogy mondjuk mint egy touchscreenen, tehát hogy mondjuk széthúzod a két ujjaddal a sávod, és akkor válik szét, érted? Tehát hogy ezzel meg lehetne könnyíteni, mert tudnád őket húzgálni, mint egy dominó kockákat egymás mellé pakolgatni, érted? Mondod el, hogy van egy gondolat, mondjuk egy gondolatvezérelt videószerkesztő. Hát azért az még messzebb van. Azért az eléggé nagyon tudna durranni, nem? Hogy gyakorlatilag te elképzelsz valamit, és megjelenik a képernyőn. Azért az elég meleg. Azt mondjuk kemény, azt mondjuk nagyon kemény. Hát jó, akkor azt nem használnák nem mondjuk beszélünk. Iskolákban, az teljesen biztos. Na, így a prezentáció alatt, gyerekek, üljetek be a terembe, és akkor így mindenki tátott szájjal nézi a monitort. Tehát az oktatásban nem. Vagy inkább ilyen proxival, tudod? Tehát, hogy nem képzelhetsz ám el akármit. Elkezdődik az előadás a 400 fős előadóban, Peggy 18. Igen, és közben az ovisoknak próbált prezentálni a fenyőfák keletkezését. Nem érti, hogyha éppen a koportyukat vesszük, akkor Pistike miért ordibálja azt, hogy idehozd a minecartot. Tehát, hogy vagy mama get the camera, igen. Vagy mom get the camera. Mit nem kapt? Na de hogy kicsit meséljük is el, hogy azoknak, akik nem látták, igen. Tehát a HoloLens most... úgy néz ki ugye ez a dolog, hogy van egy szemüveg, ami a környezetedbe kivetíti azt, amit beleprogramoztak. Vagyis jelen esetben itt úgy működött a prezentáció, hogy bejött ez a Minecraft chick, ez a csaj, ezt még aki Minecraftozott régen azt tudta, és elkezdtek ott jópofizni, hogy ha Minecraftozunk, hú, de jó, hú, de jó. És hogy hú, de jó, nagyon szép, tehát egy nagyon csodás minden. Viszont ami érdekes volt az egészben, hogy nyilván azon kívül, hogy Minecraftoztak, hogy bejött a másik srác, fölvette ezt a HoloLens-es cuccot, és akkor mondta neki, na jó, most megmutatom, hogy mit csinálok. Leült egy fotelba, és a falat néz. Tehát tulajdonképpen a falon nem volt semmi, ezért simán hülyének is gondolhattuk volna, de nem volt az, csak egyszerűen az történt, hogy ez a HoloLens ugye a tereptárgyakra kivetíti. Amit ugye beleprogramoztak. Vagyis jelen esetben a Minecraft játékot vetítette ki. Egy asztalra. Nem, először a falra. Egy síkban. Sziasztok! Szia Lali! Egy síkban, igen. Szia Lali! Így van, először a falra. Lali, éppen tudod, hogy miről beszélünk? Az E4-ről. Az olyan, mint a Falloutot? És te lemaradtál valamiről, Lali, úgyhogy erről gyorsan visszapótoljuk Lalinak. Itt van. Lemaradtál valamiről, egy ilyen becsurgatós videóról, az E3-ról, úgyhogy tessék, én ezt el is linkelem neked, addig nézd meg, ez a Ghost Recon Wildlands, úgyhogy igen, mehet, bocsánat, csak gondoltam Lalinak, ha már megérkezett, ő ezt még biztos nem látta, és szeretne becsurgatni. Igen, tehát ugye úgy működött a dolog, hogy a srác leült, a falra kivetítettek, tulajdonképpen a HoloLens kivetítette, amit egyébként a játékban látott volna mondjuk monitoron, ami ez így tök jó, de hát egyelőre ugye ez így önmagában azért nem akkora deal. De nem csak ez történt, hanem utána jó, hát akkor most váltsunk egy kicsit, megmutatom neked, hogy éppen milyen a map, amin játszok, és a mellettük volt egy tök üres asztal, és a tök üres asztal egyszer csak így, mint a kb. Tényleg, mint az ilyen sci-fi filmekben, megjelent rajta a először, hogy is volt, hogy először csak valami nem, először valami kontúr jelent meg, de aztán nem, beomlott a közepe. Úgy volt megcsinálva, hogy szenddel rakódott ki az asztalt, a szend blokkokkal, köré ment egy ilyen Minecraft kerítés az asztal köré, és akkor beomlott, és benne volt az épület, és az jött ki belentről. Igen, tehát hogy így a homok, mint hogyha homokból lett, Minecraft homokból lett volna az asztal, akkor, beomlott. Igen, és hát akkor ott mozgatta a csávó, meg ott volt az asztalon ez a kisvilág, amit csináltak, de ahol igazából hogy azt mondtam, hogy most dobom el az agyam, mikor így belenyomta a kamerát a virtual reality-be, és bele lehetett nézni a blokkok közé. Tehát így a háznak a közepébe csak azért, mert átdugtad rajta a fejedet, érted? Tehát, hogy ez... zseniális! Tehát, hogy ez borzasztó király. Ez már erősen jövő. Ez már elősen jó tartalom volt, igen. És így a közönség... De tényleg mindenki, de még az is, aki nem szereti a Minecraftot. Igen, tehát teljesen oda meg vissza volt. Gyakorlatilag, tehát ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy oh my Gutenberger der Berger. Tehát, hogy hol igen, tartunk, de tényleg egyébként hűhára visszatérve, nem sok hűhá volt ezen az idei E3-on, de amikor volt, akkor a Bethesda a 90%-át betenyerelte belőle. Tehát ott figyelj, tehát nem akarok nagyon előre tekelni, Doom 4 felvett a csávói dupla csöves shotgun. Felvett a csávói láncfűrész. A közönség az megőrült. A Fallout 4 lehet építeni ilyen szép is házikat. A mami, get the camera! Érted? Tehát gyakorlatilag az összes hűhót azt így bezsebelték, és így hazamentek. Na akkor elérkeztünk azért, amit majdnem megköveztetek. Beszéljünk a... Az Ubisoftról? Nem, beszéljünk a Doom-nak az indokolatlan ajnározásáról. Még egy pillanatra visszatérhetünk, ahol lehet. Akkor így kezdted, hogy konfliktus generálj, ez olyan, ez jó, annyira Lali. Médiás. Lali, told. Csak hogy bemelegítsük egy kicsit a témát. Szerintetek a HoloLens azon kívül, hogy a falra vetíted a Minecraftet, vagy az asztalra, vagy a falon, vagy az asztalon filmet nézel, vagy receptet olvasol a konyhacsempén, azon kívül mire jó? Hát beszéltünk hogy az oktatásról, a modellezésről, az nagyon fontos szerintem, tehát ez egy nagyon nagy előrelépés lenne. Tehát mint például, hogy gyurmázod a modelleket, ami modellezőknek zseniálisan megkönnyíteni a feladatokat, és ugye itt a felbontás játék, egyébként még nagy kérdés lehet, nem? Nekem ez a problémám, amit Kaveri mond első körben. Felbontás. Hogy milyen felbontást a képes. Valaki azt írja, hogy tetszik a HoloLens, Isten áldja Gébönt, és itt semmi köze hozzá. Igen, semmi köze hozzá, de örülünk, hogy tetszik. És figyeljétek ezt a zseniális átkötést, mivel irányítanád? Kezeddel irányítod. A HoloLens-t? Hát igen. Szerintem a telefonoddal, igen. Nem? Nem, kezeddel irányítod. Hát ott úgy húzta ki a térképet. Ja, igen, hogy odamutatsz, igen. Meg ilyenek, ez egy igen. Dolog, vagy hanggal. De mit szólnátok hozzá, hogyha összecsattintanánk mindezt az Oculusnak a játékkontrollerével? De ezt mondom, hogy igazából a modellezéshez, tehát ilyen demót már láttam, ahol az a kesztyű volt rajta, az a virtual reality kesztyű, amivel ugye teljesen mappelte, hogy mit csinálsz a kezeddel, és ezt egy ilyen virtual reality-s, vagy kiterjesztett valóságos szöveggel összerakod, akkor lehetne például ilyen dolgokat csinálni benne, hogy modellezni, építéseket tervezni, vagy hát építéseket, tehát épületeket, köszönöm, tervezni vele, könnyen videót vágni, stb. Tehát, hogy ez akkor lehetne valóság. Nyilván nem fogja olyan jól trekkelni a kezedet, tehát mindenféleképpen egy ilyen nagyon precíziós munkához nagyon szükséged lesz egy ilyen kesztyűre. Vagy egy kontrollerre, vagy egy ilyen hasonló dolog. Azt akartam kérdezni, hogy a kesztyűn hol van mondjuk a görgő? Mert ugye már annyira hozzá vagyunk. Egyébként, tehát én azt láttam, hogy ezt úgy csinálja, tehát hogy ilyen, tehát mintha összedörzsöd a két ujjadat. De én nem is láttam egyébként ilyen kesztyűt rajta, vagy ilyesmit, te láttatok rajta? Nem, az nem az volt, nem. Én maga a kesztyűről beszélek, amit a Oculusék csináltak, vagy azoknak. Ja. Tehát azt a kesztyűt rakták össze ezzel a cuccal a múltkor, vagy hát nem a múltkor, még jó múltkorában, még évelején, és azt néztem. Mit akarok mondani? És az használható cucc egyébként? Teljes mértékben szerintem használható, sőt több, mint használható, mert... De mondom, képzeld el, hogy... Használható. Micsoda? Uber használható. Tehát képzeld el, hogy mennyire megkönnyítene mindenféle munkai folyamatot, amihez mondjuk valóságban sokkal egyszerűbben lehetne hozzányúlni. Tehát mondjuk, mondom, találd ki azt, hogy vannak sávjaid egy videóeditorban, jó, és én ezt akkor ezt kézzel tudnád húzogatni egymáshoz. Azt én vágom, tehát... nekem nem ez a kérdésem volt, hanem az, hogy ez a kütyű konkrétan már használható fázisban van-e. Tehát ez nem az, hogy mire lehet használni, hanem hogy maga a kütyű használható-e. Tehát, hogy úgy csinálták meg. Nem úgy, mint az a cucc, amit mi is néztünk, és az egyik kedves nézőnk mondott is, hogy eladó. Tudod, az a ami fölött mutogathatsz, az a device, és igen, akkor, igen, és akkor kiderül, úgy hangosítod meg. Lesz. Hát, hogy nem technikailag, amúgy tök jó ötlet, csak hogy ugye az technikailag nem sikerült olyan maradéktalanul jól megvalósítani. És így adta el, hogy kell valakinek 60 euróért odaadom, semmire se jó. Tehát, hogy best business, és... Tehát figyelj, kell valakinek a poharam 60 euróért semmi. Hát akkor ezek szerint ez a kesztyű, ez jó, ugye? A kesztyű az szerintem az eddig is tök jó volt, tehát láttam ilyet, hogy az Oculus Rift-tel párosítva meg Omni Tracker-rel, ugye az már a teljes full virtual reality set, amikor már ugye a tested is trackelve van, a kezed, az ugye a szemed előtt van az Oculus, és a talpod alatt van a kontroller. Tehát, hogy gyakorlatilag azt néztem a múltkor, tehát azt most már úgy fejlesztették ki, hogy van rajtad egy ilyen gurulós cipő, és hát igazából egy ilyen gödörben állsz benne, amiből nem tudsz kijönni. Tehát csak akkor, hogyha a szélét megfogod, és akkor ugye a derekadra van kötve a másik része, hogy érzékelj, hogy merre fordulsz éppen, és akkor ugye ez a teljes durva virtual reality, amikor már ott vagy, és még a kezedet is látod a játékban, ami a saját kezed, érted? Tehát az anyad olyan szinten be lesz csapva, hogy az meg is őrül. Hát... viszont... Ideák, hogy nekem kell Alexa pohár. Viszont... Jó, akkor picit bocs, Alex. A HoloLens még szerintem nagyon alfa. Tehát azt akartam ezzel mondani, hogy szerintem még nem működik jól, viszont ezt annyira megcsinálták már, hogy ez konkrétan működőképes. Ahogy azt is megcsinálták, hogy a kamera, amivel ezt vették, az is ugyanúgy trekkelte, mint ahogy a csávónak a szeme. Tehát gondolom ez izén kívül van, tehát ezt egy kamerán is lehet használni, ezt a rendszert. Hát ugye itt maga a szoftver elsősorban szerintem a lényeg, tehát nem gondolom, hogy a szemüvegben van a titok, hanem magában ugye a szoftverben, ami képes érzékelni a 3D-s teret. Képes érzékelni ugye a 3D-s teret, és a megfelelő objektumokat ki tudja választani. Kérdés az, hogy itt kell-e majd plusz eszköz ahhoz, hogy használható legyen, de hát mindenféleképpen tátott szájjal néztem, hogy mi volt. Azt megfigyeltétek egyébként a HoloLensnél, hogy dinamikus háttérképre vetítették rá? Igen. Hogy érted? Tehát egy olyan folyamatosan változott a háttér gyakorlatilag. Ja, tehát hogy nem egy green box, igen, meg egy blue box technika volt. Nem egy statikus háttér volt. Igen. Nem egy statikus háttér volt, mert ugye meg lehet azt csinálni, hogy fölismeri, hogy hogyha van egy ilyen típusú képed, ahol ilyen foltok vannak, vagy ilyen az összetevője a képnek, akkor oda vetítse ki. Uh-huh. Mert magát a hátteret érzékelné, mondjuk van egy szobád, és az egyik oldalon mondjuk ilyen világos fűrészporos tapéta, ilyen fehérre festett fűrészporos tapéta. És ugye ennek van egy nagyon szép és jellegzetes textúrája. És ha be tudnád azt tanítani a HoloLensnek, hogy mondjuk magát a textúrát ismerje föl, és azt helyettesítse mindennel, amit oda akarsz rakni. Uh-huh. De itt nem az volt, itt az volt, hogy egy irányba néztél, és ott volt előtte. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon pontos a fejmozgás érzékelése. Hiszen gondolj bele, össze-vissza elkezdesz forogni, és te ugye virtuálisan mozogsz egy térbe, és valóságosan is mozogsz egy térbe. És hogyha ez a kettő nem stimmel, akkor olyan furcsa érzésed van. Igen. Kicsit olyan, mint a Oculus Rift, csak az Oculus Riftnél ugye a teljes látómeződ le van fedve, itt meg nem. Ó, srácok, eszembe jutott egy nagyon durva dolog, nem a Tom Clancy, amit Alex küldött meg. Nem, hanem ami, hát Lali, te vágod is, hogy most vettem meg az Absolution belőle, hát a Hitman. Igen. Hát nincs olyan sorozat, olyan játék, amelyiknek mindegyik részét végigjátszottam volna, csak a Hitman az. És illetve hát a Hitman nem, most fogom az Absolution befejezni, de hogy hát wow. Tehát, hogy ahhoz egy olyan pörgős, lendületes, sztori alapú, amilyen eddig a Hitman volt, majdnem minden része, hát ez az valami állásés volt. Ennyire jó. Nagyon. Tehát tudod, milyen ilyen Jason Bourne feelingje volt az egésznek. A franc. És még a jelenet is, hogy fut az erdőbe, kocog, közben történnek meg a dolgok, és a zene, meg minden, teljesen olyan volt, hogy... És akkor, 47! És így, mi van? 47? Egyből oda néztem, mondom, ki a 47-es? Hogy? Mi? Hát ez valami eszméletlen király volt. Így nagyon sok mindent nyilván nem mutattak belőle, tehát ez egy trailer volt, egy jó, nagyon jó, nagyon remek trailer volt, de hát egyből így, wow. Kaveri, szerintetek milyen lesz az új Need for Speed? Fú, na viszont arról nem láttam semmit. Ti arról láttatok valamit? Hát szégyellem magam, de nem. Én sem. De én pedig büszke vagyok rá, de nem. De gondolom Árkád. Elvileg ugye itt az Undergroundot emlegették, hogy azt fogják visszahozni, de én nem láttam sajnos semmi ilyesmit. Nagyon sokan egyébként egy ilyen kultikus, hát fél homályban nézik ezt az NFS út, ugye? De hát megmondom őszintén, hogy nekem a Most Wanted sokkal jobban bejött. Tehát nem tudom, elég sokan játszottuk, de mindenki azt mondta, hogy neki a Most Wanted jobban tetszett, mint az Underground. Ez furán, nekem az Underground sokkal jobban. És egyébként, amit hiányolok, hogy például TDU-ból nem jött ki új. Tehát, hogy uh-huh. nem is erőltetik, hogy jöjjön. Pedig az a furcsa, hogy nekem az tetszett valamiért. Micsoda? A TDU az első résznek nagyon-nagyon jó volt a hangulata, a másodikban nagyon ezt a party feelinget próbálták erőltetni, az már nem jött be. Szerintem egyébként a második ezért volt zseniális, mert gyakorlatilag co-op-ba lehetett tolni. És ó, gyerekek, igen. És most megy az E3-on a gameplay a Hitmanből. Jaj, sziasztok! Köszönjük, hogy itt voltatok, jövő héten találkozunk. Bocsánat, beszélgessetek erre, ezt meg kell néznem. Na, szóval a TDU-ban szerintem pont a co-op rész volt, ami fán volt, tehát az megcsináltuk azt, hogy ugye többen játszottuk, és talán ott olyan missionok voltak, amiben négyen lehetett menni, most ezt nem állítom, csak úgy emlékszem, és az például nagyon nagy fán volt, hogy tulajdonképpen egy versenyen többen indultatok el, tudtátok, hogy csak az egyik ember nyerheti meg, de egymást ugyanúgy tudtátok segíteni a pályán. Érted, amit mondok? Tehát, igen, igen, vágom. Ha a haverod állt nyerésre, akkor ugyanúgy tudtál segíteni neki, hogy a második mondjuk ne érje utokat. Igen. És akkor lehetett látni, aki Balkánról jött, az mindig kilogdöste a másikat. Mondjuk, jó. Nekem az aktív része a TDU2-nek nem volt meg, tehát én nem akkor vettem meg, amikor pörgött, hanem utána kíváncsiságból, hogy az egy után mit tudnak még alkotni. És nem jött be annyira, mint az egy. Az egynek megvolt az a nagyon-nagyon kellemes és bugyuta hangulata, amit a jó autókkal szépen eltettek. A kettő viszont annyira az arcodba tolta azt, hogy vásárolj ruhát, menj el partizni. Már nem hogy, tudom, ez nem jött át belőle mondjuk annyira. Hogy nekem ez a része, ez a része miatt a kettő abszolút nem tetszett. Hát viszont az autók azok jól meg voltak abban is csinálva. Igen, igen, igen, igen. Csak mik a gép kellett hozzá. Még azt hiszem most is megy, csak mintha online része nem lenne. Valami olyasmi rémlik. Nem tudom, szerintem van. Vagy legalábbis valamelyiket lelőtték, vagy az egyet, vagy a kettőt már lelőtték. Mert nem tudom. Nem tudom, nekem valahol megvan a kettő, tehát így Steamen. De nem tudom, nagyon rég indítottak már el. Most hát, a Steam-re. Nekem az E3-on úgy néz ki, hogy ez a nem tudom, ez minden egyes játékhoz ez a megjegyzésem, hogy nem szép, de azért ez az új Hitman, ez nem olyan állásos. Hát nem olyan állásos a grafikailag, de mondjuk pont nem érdekel, mert igazából a sztori a lényeg benne, meg a megvalósítás. Nem tudom, Balázs, te mennyire szeretted a Hitman szériát, vagy mennyire játszottál vele? Én mindig keverem, én a Kingpinnel keverem szerintem. Nem tudom, szerintem én a Hitmannel nem nagyon játszottam. Nem, biztos, hogy nem. Na mindegy, én az első résztől fogva végigjátszottam mindegyik Hitmant, és nekem pedig egy nagy élmény volt, hogy lehet ennyire jól összetett, tehát hogy úgy lövöldözős pillanat, úgy lövöldözős. És én meg még lent volna, mikor beszéltetek róla, elnézést, hogy beleszólok, de... Várj csak a mondatotat fejezzem be. Igen? Tehát úgy lövöldözős, hogy nem agyatlan, tehát hogy sok kombinációja van, és nem az a cél, hogy végig szaladj rajta lövöldözve. Nem tudom, nekem mondjuk ilyen szempontból például a Watch Dogs az nagyon sokkal jobban bejövős játék, mint bármelyik ilyen, amelyikben amúgy lövöldöző. Uh-huh. Na, bocs, Alex, mondjad? Szerintem, mert ugye mondtátok, hogy egyik olyan játék sem volt, ami úgy nézett föl, hogy leesett az állat, kivéve mondjuk ezt a gastrikönt, ami downgrade-elve lesz persze, hogy szerintem ez a játék industriában ez most azért van, mert ha megnézed, akkor itt ugye a PS4, Xbox One és low budget PC-kre is kell tervezni nyilván, de például tehát a technológiánk az megvan hozzá. Nyilván a nagyobb gyártók nem fognak csinálni nagyon jó grafikai játékokat, mert hiába durran a nagyot, ugye nem futna el semmin. Igen, max azt mondanák, de durva, úgyse fut el a gépem el. De igen, igen. Azért ennek lehet egy ilyene is. De, de például, most vagy játszok ugye a Wolfenstein The Old Blood nevű DLC-vel, és a Wolfenstein The New Order, az új id által fejlesztett 2014-es Wolfenstein, irdatlanul jól néz ki a többi játékhoz képest, és mégis ki van adva, és nem kell hozzá akkora menőgép. Ahogy egyébként a Doom is nagyon jól néz ki, és az is id szoftver egyébként. És én azon gondolkodtam, hogy mármint az most új kiadták, most kiadták az új... De figyelj, az új Doom-nál van körülbelül 4 darab szín, amit kell használni, meg 3 darab textúra. Várjál, végigmondom. Hát azt azért nem nehéz betölteni. Unreal Engine kifejlesztette a legújabb ilyen Nature motort, amivel, tehát ami szimulálja neked a leveleket, a fákat, a valami demót erről küldtél is át annak idén, azt hiszem. Igen, na most megint lett egy újabb verziója ennek, és már nagyon volt, durva. Nem? Tehát már annyira durva, hogy lerobban a fejed, ellenben kell hozzá egy GTX Titan X, ami a legújabb hát 12 giga videóramos kártya. Tehát, hogy így, én ezt értem, hogy ez még a jövő szele, de azért már lehet próbálkozni. Tehát, hogy lehet merészkedni szerintem, mert ez a Gastricon, hogyha megnézitek, ez irdatlanul durván néz ki a többi játékhoz képest. Igen, és, igen. De nyilván nem a grafika nem minden, nyilvánvalóan. Meg figyelj, itt tehát lehet az is benne, amit te most mondtál ezelőbb, Alex, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy hogy a napokban beszélgettem egy sráccal, és mondja, hogy fú, hát a GTA 5, de durva, mennyire jól néz ki. És én mondom, hiszen kipróbáltad már, nekem úgyse futna a gépemen. Miért mondom, milyen géped van? Hát és akkor mondja, milyen gépen van, de hát mondom, ezen elfutott a 4, nem? Persze elfutott. Na mondom, az 5 is elfutna. Tényleg. És tudod, meglepődött. Tehát, hogyha ezzel arra akarok csak kiukadni, értem, hogy aha, ha nagyon aha jó a grafika a prezentációnál, akkor sokan úgy érezhetik, a nagy célközönség, akikből nyilván több van, mert nem mindenki engedheti meg magának, hogy a legdurvább gépet vegye meg, vagy nem akarja, mert hogy nem ez a preferencia, mert inkább mást vesz, mondjuk kocsit, Balázs. És Hogy azt mondja, hogy hú, ez de durván néz ki, de komoly, elküldi a haverjának, aztán bele se gondol, hogy ezt valaha megvásárolja, mert hogy úgyse futná el a gépén, nem? Tehát, hogy most az E3-on egy csomóját láttam, hogy így jó, oké, és ez nekünk talán jó is, mert hogy rengetegben a hangulat meg az ötlet az, ami inkább dominált. Jó grafikai játékból talán most, amit küldött Goodlag. Ami ugyanúgy, mint a Division downgrade-elvel lesz jövőre. Tehát ez az, hogy kreatívnak kell lenni. Ha én meg tudtam oldani annó, hogy egy 486-os gépen fusson a Red Alert 2, akkor ti is meg tudjátok oldani, hogy a GTA 5 elmenjen. Egyébként kérdezzétek, hogy mi lesz OVS-en. Intézkedünk, szervezkedünk, 99%, na jó, 90%-ig biztos, hogy élőadást fogunk az OVS-ről tolni. Ilyen, ilyen. Nagyon nagy szervezkedésben vagyunk itt a szervezőkkel, meg egyeztetünk, ugye ez a millenárison lesz, ahol van internet. És úgy tűnik, hogy érdekes most van, ami annak idején PlayIT, annak idején nem volt, azt mondták, nyilván volt, csak nem akartak adni, tehát hogy úgy néz ki, hogy tudjuk majd streamelni, tehát azok, akik nem tudnak esetleg OVS-re kijönni, jöjjenek ki egyébként, mert marra nagy buli lesz, azok valószínűleg élőben is tudják majd otthonról hallgatni, hogy hány órakor, meg hogyan, ez még egyelőre kérdőjel, de biztos, hogy, vagy hát nagyon úgy tűnik, hogy biztos, hogy nem maradtok le ti sem róla. Ugye a tavalyit nem tudtuk megoldani sajnos, de idén úgy néz ki, hogy ez működő dolog lesz. Esetleg, hogyha valaki arra vetemedne, hogy Periszkópon vagy Mercaton élőben streamelni az OVS-t, akkor azonnal toljon majd az én Twitteremre is egy linket, jó? Kérdezik, hogy mit szólunk ahhoz, hogy a 360-as játékok futni fognak Vanon. Mert hogy azért ez hát igen, egy nagyon most nagy jelentőségű bejelentés. Igen, pont most akartam szólni, hogy nem beszéltünk az egyik legdurvább dologról, ami történt a Microsoftos E3-on, nem tudom miért nem, elfelejtettük, de igen. Hát eddig még nem jött szóba, és ugye itt néztük az E3-at, mit tudom én, és Alex mondta, jó, oké, ő is nézi tovább, de elmert csézni, meg Lalival, jó, oké, menjünk majd Disney, mi nézzük, blablabla, és akkor így bejött ez a 360-as játékok menni fognak Vanon, egyszer csak így hogy tudod, belépett egy user, mondja a TS kliens, és így Alex, ez de durva, gyerekek! Tehát, hogy igen, tehát így mondom, ne! Tudod, így csésztünk, ne! Altabb a csé, nem érdekel, hogy 1v4 van, tudod? Altabb, gyerekek, ez de durva! Tehát igen, tehát végre megvehetem azt 2-3-at. Köszönöm! Köszönöm, annyira imádtam azt a játékot, és nem tudok vele játszani, mert nincs áram, 60-am, és végre. És még, igazából még csak először 100 játék lesz kompatibilis, ha jól tudom, de ugye a cél az összes. Tehát, hát hogy... Úgy tudom, hogy valami december környéke lesz, ami így erőre láthatólag megvan dátumozva, nem? Tehát, hogy nagyjából ez. De igen, egyébként igen. Hallottatok róla valami konkrétumot is? Mert én attól félek, hogy ez ilyen streamelős megoldás lesz. Nem hiszem. Vagy pedig letöltöd magát a játékot, és meg lesz neked a digitális másolat. Csak én attól félek, hogy ez ilyen területekre osztott őrület lesz, és nem biztos, hogy mi is benne leszünk az első csoportban. Figyelj, szerintem, Lali, azt mondták legalábbis a konferencián, hogy sokkal jobban fognak futni a játékok. Tehát, hogyha mit tudom én, játszottál az 2-3-mal is, az mondjuk pont 30 FPS-en ment 360-at, akkor az 60-nal fog menni Xbox One-on. Tehát streamelés semmiféleképpen nem oldható meg. Aha, értem. Jogos. Az, hogy most hogy kerülünk bele, meg hogy nem kerülünk benne, az már egy másik kérdés, de szerintem a Microsoft ezzel már nagyon régóta nem szórakozik. Tehát annyira erős a piaci verseny, mármint így a Sony-ra gondolok, hogy szerintem nem... És főleg, mikor bejelentették az új konzolt, akkor ugye hát volt azért nagy fajér. Belegondoltok, azért a Microsoft most kezd el igazán menni ebbe a populáris irányba. Nagyon. Igen, tehát most ezzel nagyon durrantott. Nagyon sok olyan lépésük volt régen, ami úgymond abból a szempontból nem volt user-friendly, hogy ugye bizonyos felhasználói csoportokat kizárt teljesen valamiből. Igen. És most ennek homlok egyenest neki mentek. Ami egyébként egy nagyon jó dolog, mert nagyjából így kerülhetnek vissza piaci pozícióba. Abszolút, és ugye itt a Windows 10-zel való kommunikáció is ugye nagyon-nagyon komoly, tehát hogy... Bocsánat, hogy nézitek most a Square Enix 3-at ebbe a pillanatba? Nem, mert... Nem nézitek a... Deus Ex. Igen, tehát és a Deus Ex-nek van egy háromszög az A betűjében, és nézzétek a komment szekciót a Twitch-en. Nem nézem. Illuminati confirm. Illuminati csak egyből. Az megy, hallod, csak az Illuminati ikon megy, semmi más. Hát ez nagyon durva. Most, hogy megszakított, félbeszakítottak, de hát ebből fogalmam nincs miről. Ja, megvan. Hogy Windows 10, tehát ugye itt azért egy nagyon érdekes kérdés, ugye a Microsoft tolta azt, hogy ugye az Xbox One-os játékaiddal játszhatsz majd Windows 10-en, és ugye itt akkor most felmerül a kérdés, amit itt beszéltünk Lalival, hogy akkor azt mondja az Xbox 360-as játékokkal is tudod majd tolni Windows 10-en? Tehát, hogy egy ilyen nagyon durva ökoszisztémát kapsz, mert azért az eléggé... Ez nagyon-nagyon jól hangzik. Valószínű megoldható egyébként. Biztos, hogy megoldható. Viszont én tudjátok, hogy minek örülök? Nagyon-nagyon. Végre van egy cég, aki azt mondta, hogy PC, konzol, cross-platform játék. Ja, igen. Ez szerintem egy mérföldkő. Igen. Tehát ez a Gordiusi csomó a PC konzol háborúban, nem? Tehát, hogy így, tudod mit, azzal játszol, amelyikkel akarsz, engem nem érdekel, vedd meg mind igen, a kettőt, csá. Vagy pedig eleve eljutottak odáig, hogy figyeljenek a játékosok, lesz mit tudom én, egy lista, és oda lesz rakva, hogy valaki PC-ről, valaki meg Xbox-ról jön. Ez de durva lenne egyébként. És akkor kiválaszthatod, hogy én szívesen játszok Xbox-osokkal, hiába van izéjük, hiába van mondjuk aim helpjük, vagy hiába van gyengébb szimulációjuk autóversenyprogramokban, de nekem van egy Xbox-os címborám, és vele szeretnék játszani, vagy pedig azt mondhatod, hogy PC Uber áll lesz, és engem ne szívassanak meg az Xbox-osok, akik még ideális híven se tudnak kanyarodni. Tehát a játékosra lesz bízva annak az eldöntése, hogy ő szeretne. Igen. És ez viszont egy tök jó dolog. Ez nem egységóranket hozzáállás. Hát nem, viszont az minden esetre kérdés, hogy hogy fogják majd megoldani, hogy ezeket a limiteket. Tehát, hogy ugye eddig konzolon jóval kevesebb olyan lehetősége volt a konzolosoknak, hogy multiplayerben, tehát mindig limitáltabb volt a például a játékos számban a hozzáférés. És gondolom ennek inkább technikai okai voltak, azért nem azért, látod, hogy... Már az első olyan amerikai pereket, ahol a konzolos perli majd a PC-s játékosokat, hogy kirekesztették. Ja, de tényleg ilyen viszont szerintetek az irányítással nem lesz gond? Nem hiszem. Tehát, hogy mert ugye például a FPS-t az játszhatatlan a kettő. Tehát, hogy az Xbox-osokat összeöntör a PC-sekkel, akkor a PC-sek olyat rektelnek, hogy soha többet nem fog játszani ez a játékkal. Láttál már Xbox-os LAN-t? Tehát, ahol Xbox-okkal játszanak, mit tudom én, kodot. Tehát az annyira szürreális, ahogy így mindenki lövi a másikat, és ha valaki véletlenül eltalál és fregel valakit, akkor mindenki fölugrik a csapatból, és rektelve mutogat a másik csapat felé. Tehát ilyen nagyon durva. De hogy tényleg, tehát a controller hogy... FPS, tehát az azért a PC-s precíz FPS-től, tehát hogy érted? De lehet kontrollerrel is FPS-t játszani. Hát ott van példának Marci, aki Halo-val játszott. Tehát, vagy például ott van a... De tényleg amúgy a Red Halo Redemption. Jön, azt vágjátok, az is kimondja a hárman a Microsoft, és az a kezdődött. Igen, ez olyan volt, hogy elkezdték az intrót, és Kaveri ásított egy nagyot, és köhögtem egy kicsit, és megvártuk, amíg vége van. Igen. Ő pedig egyébként nem volt rossz, tehát ezt hozzáteszem, hogy itt irányítgathattad az emberedet, mindent. Engem nem fog meg a Halo világ, tehát ennyi, tehát soha nem érdekelt, úgyhogy nekem... Tehát, hogyha most mit tudom én, olyan, mint hogy bárki, tehát attól még lehet, hogy egy nagyon jó játék, sőt, tehát rengetegen szeretik, de engem nem fogott meg soha, úgyhogy én azért is így, na jó, közben dumáljunk, Lali, meg megnéztük, nagyon szép, nagyon jó, de hogy az amerikai zászló hiányzott a háttérből, pedig a zene, meg a vágás dinamikája, meg a pátosz, meg a hősiesség ezt indokolta volna, de egyébként minden ott volt. Sárcok, ja, amúgy elég patrióta. Megtaláltam az E3 legdurvább klipjét, jelentét, tessék! Belinkelem nektek, teljesen nyugodtan mehet ki linkbe is. Hát ez... Jó, ez nyert nálam, ez a gif. Ez nyert nálam, oké. Okay. Ez nyert nálam, ez kész. Ez kész a gyerek. Én azért nem nevetek, mert nálam nem indul az animáció, de mindjárt nézem. Ez gyerekek, ugyanilyen reakciója volt, érted? Ja, tényleg jó amúgy. Ez zseniális, ezt rakjátok ki, hát ez... Oh my god. Most az a baj, most mindenki megőrült, hogy amiről beszélhetünk, úgyhogy tényleg... A Lali kirakja mindjárt. A piszkos munka mindig rám marad, de örömmel. Ez nagyon jó. Ez na, igen, szóval akkor Bethesda. Ja, srácok, viszont láttátok ti a Batmannek a trailerét? Nem. Hát, hallod, az... az egy ilyen... annyira horrorisztikus volt, hogy így meg kellett még egyszer néznem a címet, hogy mondom, biztos, hogy Batman? De várjál, de... E3 játék, vagy film trailer? Nem, E3, hát E3-ról dumálunk. Hát, de én nem emlékszem, hogy lett volna Batman bárhol. Sony-nál volt, azt hiszem egyébként. Ja, most közben lehet, hogy azért nem láttátok, most az ugrott be. Hát hallod, ilyen, nem tudom, hogy leszpoilerezzem, mert érdemes megnézni a trélert. Hát ilyen kb. Így, wow. Az ez... már milyen, mikor a trailer spoilerezzük? Tehát a Ryan Extended. Tudod, Ryan Extended kiadás, igen. Szóval nagyon-nagyon kemény volt. Linkeld be, és akkor vagy leszúrom, vagy... Azt mondtam, hogy linkeld be, Ryan-t, vagy leszúrom, vagy... Vagy nem, ja. Linkeld be, vagy leszúrom... Vagy nem. Ó, hát ez a gif ez hatalmas. Hát figyelj, E3 Sony, mindjárt kikeresgélem. Még ez is az a baj, hogy vagy... két órás volt. Ó, megvan, egyből rákattintottam. Egyébként annyi, hogy azt vettem észre, hogy mintha Sony-nál lettek volna ilyen bértapsók. Jézusom, gyerekek, az Elite Controller, írják is most, hogy megcsináltak ezt az Elite Controllert, és így most ez mekkora nagyon király, a $150 darabja, érted? Aha. Hogy a... why? Most abban én értem, de nem tudom felfogni. Figyelj, lesz, aki megveszi. Szerintem ez egy ilyen, még egy kütyű, tehát, hogy jó, most ez olyan dolog, hogy Eddig is volt 150 dolláros kontroller szerintem. Hát volt, de hogy... De nem, hát azért szerintem, éppként sziasztok. Hello, hello. Szia, Marci. Van olyan egér is, Marci, ami van legalább. Marci, te is nézd meg azt a gif-et mindenféleképpen. Már láttam, rögtem rajta. Van olyan egér is, ami 150 dollár legalább, és az is, mint ez a kontroller is ugyanúgy programozható, személyre szabható, stb. Szóval szerintem nem, egyáltalán nem túlzása ez a 150 dollár. Én is érzem ezt ilyen nagyon hűde durvának. Mert az egereknél is mondom, hogyha megnézed, az, ami például itt van, ez a Rival, ez is van vagy 21 ezer forint, és ennél is megvan az, hogy programozható, plusz gombok vannak rajta, stb. Szóval úgy, hogy tényleg egy elit kontroll, úgy szerintem... Szerintem sincsen vele semmi baj. Közben bent van a Batman, beraktam a TSL, Ali, megtaláltad? Már a leírásban is benne van. Yeah. Falloutról most tényleg beszélgetni akarunk? Szerintem rengeteget beszélgettünk, meg még fogunk is beszélgetni. Hiszen mindannyian meg fogjuk venni. Hogy rekt, igen. Tehát ennyi. Jó, tehát beszéljünk ma a Doom 4-ről. Mi nem tetszik abban neked? Fordítsuk meg a kérdést. Mi tetszem benne? Tehát azon kívül, hogy... Tehát, hát gór, blád, miért nem tetszik? Igazából pont ezért. Shooter, boom, szakadás, láncfűrész, frecsög. Pont ezért. Alex, megvan a következő reklám ötlet. Békés családi program, a podcast-del vér, szakadás, frecsög, miért nem tetszik ebbe? Vér, halál, metál, a gyengék mind elhullanak. De tényleg, ha valaki szerette a Doom 1-2-t, akkor az nem tudom, hogy nem tudja szeretni ezt. Amikor ez tipikusan az a flashback, ami a Doom 1-nél volt, csak végre next genre. Tehát, hogy ilyen tök jól megcsinálva a retro. És aminek a Duke Nukem Forever-nek is lennie kellett. Igen, igen, pontosan. És az, amit elrontottak, mert megpróbáltak egy ilyen hú de modern shooter csinálni belőle, és tök szar lett. Na most ezek nem ezt próbálták, hanem megpróbálták visszahozni a régi feelinget, és szerintem nagyon jól sikerült. Tehát nagyon hozta a feelinget. Nincs benne sok szín, de mondjuk a pokoltal nem tudom, mit vártam. Tehát, hogy majd izé... Nagyon sok textúra sincs a játékban. Tehát van 3 textúra, amit folyamatosan ismételnek, úgyhogy... Ja. Azt mondjuk még nem tudjuk, hogy de egy részt mutattak meg belőle, ami pedig a hajónak az egyik része volt, ami egy ilyen lávás, nem tudom mi is környezet volt, és ilyen szürke, az nem a hajó volt, meg libafosszili volt. De az a ship volt, igen, az pont úgy nézett ki, mint a Hell, igen, de az a ship volt egyébként. Csak ugyanazt a 3 darab textúrát felhasználták hozzá. Na jó, mindegy, nekem tényleg nagyon nem tetszett, tehát hogy ezért igen, nem is tudok róla. Tehát nem is tudok róla semmi pozitívumot elmondani. Mert nem találok benne tényleg semmi pozitívumot, ami... Tehát csináltak egy shootert, most ha ennek nem Doom a neve, közelítsétek meg így, hanem ennek az a neve, hogy Heaven. Try hard. Heaven! Nem az, hogy Doom, Hell on Earth, Lágon. Hanem hogy Heaven! De nem igazom, hogy bármi Marci már. Bemondta, érted, és az összes összes csés fölnézett jobbra föl. Nem, tehát ha ennek a cucnak teljesen más a neve, Balázs, akkor sincs semmi igazából. Tehát akkor nem, szerintem, na mindegy. Na, de akkor, szerintem... Kinek tetszett először, mert most itt vagyunk ugye 5-en, és szerintem csak nekem tetszett, meg annak a több ezer embernek, aki újongott, de hogy úgy... Itt van például... Nem, de nem válaszoltátok meg a kérdésemet. Tehát mi tetszett benne? Na, hogyha ezt nem Doomnak hívják... Én már elmondtam vagy kétszer, hogy Balázs, neked mi tetszett benne? Hát azon logikai feladatok összessége, amelyekkel szembesülsz a nagyon kifejlett játékmenet folyamán, amikor is mész előre, nyomod a bal gombot, és minden megdöglik. Igen. Nagyjából így tudom ezt szokni. Igen. De várjál, de most se azt mondtad, hogy ez nem tetszett benne, hanem hogy ez tetszik konkrétan. Figyelj, tehát az eszetlen lövöldözés, de nem az a fajta, mert ugye itt volt az a másik játék, nem rég, ami neked nagyon tetszett, és szerintünk meg undorító volt. Nem azt mondtam, hogy tetszett, csak nem értettem, hogy miért ne létezhetne. Nem tudom, ja, lehet. Nem tudom, most már nem tudod, akkor meg ott, jaj, gyorsan megveszem Steven. Elég homályosak. Ja, azért ezt az adást vissza fogom hallgatni, azért nem teljesen erről volt szó, hanem azt, hogy nem értettem, hogy milyen létezhetne, mert van joga létezni, annyi, hogy hát nem mindenkinek való, és én úgy voltam vele, hogy az inkább viccesen szar. Viszont ez a játék, ez a Doom, ez nem próbál szarnak lenni, se viccesnek. ez te full komolyan van véve. Tehát, hogy az igen. A ellentétben. Tehát, hogy... Abszolút. Hát mert... mondjuk full komolyan véve, tehát amikor itt izé, tehát szerintem amúgy ezt pozitívumként fel lehet sorolni, hogy annyira komolyan nincs véve, tehát hogy potyog ki belőlük a lőszer, érted? Meg potyog ki az élet. Logikai shooter. Ez a lőszer kipotyogás, meg életerő kipotyogás, ez azért van, hogy sokkal dinamikusabbá, sokkal pörgősebbé tegyék a játékot. Igen, tehát ez pont ugyanaz megállás nélkül egyfolytában, tehát ott nem fogsz keresgélni. Igen, ott előre kell menni folyamatosan. Ez egy kicsit kvékes feeling azért. Vagy pedig mi volt mostanában ez a ilyen third person nézetes, szörnyölős? Blood. Loadout volt még CPS, de az lövöldözős volt, az nem szörny. Az ingyenes volt. Na mindjárt megkeresem, hogy mi volt ez a játék. Pedig most ilyen nagyon nagy szent őrület van körülötte, mert valaminek a második része. És nagyon-nagyon tetszik sok embernek. Visszatérve a témára, tehát akkor Balázs, neked tetszett? Bocs, hogy közben szólok, csak most nem jutottunk erről a kettőre. Balázs, mi a konklúzió? Hogy mondjam, nem azt mondom, hogy tetszett, hanem hogy elviselem. Tehát így, nekem mondjuk a Wolf, amit mondtál, hogy játszol vele, az a Wolfenstein. Jó, igen, az, de a Wolfenstein azt próbálta megcsinálni, hogy ezt a régi mechanizmust, hogy mész is, ölsz is, darálsz, ezt megpróbáltam telerakni egy írtatlan jó engine-be, ami igen, nagyon jól néz ki. És egy borzasztóan jó karakterekkel, animációkkal, párbeszédekkel, sztorival. Na most ebben nincs sztori. Tehát ahogy meg is volt írva, ugyanaz, mint a Doom 1, van a Doom igen. Guy, egyszer csak kilép egy ajtó mögül, és öl. Tehát az a Doom 1-be se kerestél hát semmi sztorit. Tehát ennek konkrétan ez a lényege, de... Igen. Tehát ez a része nekem meg annyira agyatlan, hogy ez... Ugye ez annyira nem jön be. Jó, nyilván 15 percnél nem fog tovább tartani, de maga az elképzelés, hogy egy retro játékot újra csinálni mai engine-nel, az nekem egyébként baromira bejön. Van létjogosultsága, de hogy mondjam, tehát hogyha a Doom 1-et, Doom 2-t végigjátszottad, mondjuk, akkor ez tényleg csak annyi lesz, hogy Doom 4, na, akkor ezt is végigjátszom. Igen, de én nem is várok tőle többet, tehát ha megnézed, ebben nem volt párbeszéd, ebben nincs a sztori, ugyanúgy, mint ahogy 1993-ban a Doom Guy, akinek neve sincs, és te vagy, az egy szót nem fog szólni, senki nem fog hozzád beszélni, csak ölsz, tehát nyilván ez na jó, csak ez pont, oké, csak én ezt pont ezt mondom, hogy nem értem, hogy ettől miért kell hasra esni, tehát ez már 20 éve is volt, semmit nem csináltak, csak modern grafikával ugyanazt, amit annó valaki kitalált, és akkor bejött, akkor az egy korszakalkotó dolog volt, ez most semmi, mint lerágni egy csontot, egy már valami kész ötletről. Mondjuk lehet, hogy én egy picit elfogult vagyok, mert én nagyon biztos szeretem az benne. Így szoftvert, meg a Doom-ot is, de ez inkább olyan nekem, mint egy ilyen retros flashback. Tehát biztos vagyok benne, hogy végig fogom tolni, ameddig elviszem, ameddig meg nem unom, mert nyilván sok logika nem lesz benne, de nem tudom, nekem tetszik az elképzelés, mert lehet, hogy csak túlságosan szeretem a Doom-ot, fogalmam sincs, de nekem irtózatosan bejött valami miatt. Tehát, nyilván semmi lényege, mész is, lősz is, minél nagyobb a szó. Tehát azért mondom, figyelj, hogy ne, tehát én azt gondolom, hogy azért csak úgy valamitől ne álljunk már el. Én legalábbis próbálok így lenni. Van, 26 másik tetszett. Játékot tudnék mondani, ami ezerszer jobb volt minden tekintetben, vizuálisan, ötlet szinten. Tehát még ha legalább jól nézne ki ez a szerencsétlen Doom, de még azt se csinálták meg. Tehát van benne 4 pattern, és akkor azt rakosgatják jobbra-balra. Tehát értem, hogy szerintem ez egy full lehúzás. Értem. Ez olyan, mint az első. Hogy ez 92-ben elment, de most már nem megy el. Bocsánat, teljesen nem ideillőt fogok mondani, de most linkelték be nekünk kommentbe. Volt a Mirror's Edge 2-nek demója az E3-on. Hoppá. Volt. Nem, hogy demója, de... Ez konkrét de gameplay. Konkrét megjelenési. Igen, gameplay is volt, és konkrét megjelenési. Dátum, én most nézem, azt a január 23. Ez nem azt a rohadteget. Ez egy ugyanaz, mint az egy. Ebben semmi újítás nincsen szerintem. Persze, egy picit feljebb vették szépségügyileg. De nem, az sem mérvadóan. És egyébként, amit mondtál előbb, Keveri, hogy azért, mert valaminek az a neve, hogy Doom, ne essünk hasra tőle a semmire. Nem ilyen durván, de egy picit ez van bennem egyébként, nagyon-nagyon picit, a Fallout kapcsán is. Mert jó, hogy Fallout 4, meg jó, hogy nagyon régen volt a 3, meg minden. Hát, de ott azért mutattak is valamit. De azért mutattak, persze, de azért összehasonlítod a 3-at, és most a 4-nek a gameplayjeit olyan über de korosszális egetverő különbség. Igen, egetverő nincs. Amúgy. Egetverő nincs. Különbség nincs, de... És azért, mert Fallout 4... Azért, mert Fallout 4, azért dobunk egy hátast, és akkor izé mondják, hogy a gyerekek, alig van grafikai jutás. A sztori majd megveszi. Marci, te mondjuk játszottál itt, az egyel, a kettővel, meg a hárommal? Nem, a hárommal igen most már. Sehol nem a kinézete volt a lényeg, hanem a hangulata és a történet. Abszolút. Tehát hogyha ezt egy GURP jellegű játékot, tehát ilyen karakteres, képernyőmászkálós játékba adnák ki, ugyanezzel a történettel, csak olvasni kellene. Én akkor is oda is vissza lennék érte. Abszolút. Alex, meg így van a Doom-mal. Mondjuk itt a Fallout-ban annyit hadd vigyen meg, hogy itt rengeteg új dolgot mutattak, tehát variálható környezet, házat, bázist építhet, azért ez elég jelentős újítás szerintem. Igen, ezek újdonságok, meg biztos, hogy hozzáadnak a játék élményhez, de a Fallout még simán megbukhat akkor, hogyha rossz a története. De hogyha emiatt bukik, akkor nagyot fog bukni. De szerintem nem. Mondjuk egyébként, így ahogy mondod, a háromnak a befejezése az tipikusan olyan volt, hogy láttad, hogy hogy elkezdték írni ugye a lore, és egy idő után megunták. Igen. Tehát a háromnak körülbelül így lett vége. De várjál, a háromban olyan zseniális mellékküldetés szállak voltak, nem akarok most egyáltalán példákat hozni, de voltak olyan melléktörténet szállak, amik hogyha a fő történet részei lettek volna, akkor is simán elmentek volna. És több száz ilyen volt. Tehát több száz olyan popkulturális utalásos melléktörténet volt, amitől ledobtad a hajadat. Én a háromban konkrétan volt, hogy másfél órát egy mellékszálon mentem, és aztán egyszer csak vége lett. Azt hittem, hogy az a fő sztori. Igen, de egyébként a Fallout mindig ilyen volt, tehát a régebbi része is ilyenek volt. Mondjuk azért azt elmondom, hogy úgyse szabadna hozzáállni, hogy biztos minden játék tök szar. Tudom, hogy azért nem ez megtörtént. Nem hozzá, csak nem essünk hasra, nem veszünk meg a reklámot. Párszor, meg mit tudom én, de én konkrétan például a Doomhoz úgy járok, hogy nekem, én biztos vagyok benne, hogy én egyszer azt kitolom. Tehát akármi is lesz, mert én azt szeretem. Na most, lehet, hogy a Fallout ugyanolyan lesz, mint a 3. Várj egy picit! Viszont egy mivel... picit. Igen? Kijön a Doom. 60 euró. Jó. Megveszed? Nem. De... Menj, mi az a maximális pénz, amit kiadnál ezért az élményért? 20-30 euró között. Na. 60, hát, 50 alatt meg nem kapod. Nem úgy, hanem mikor majd lesz a Marszéle jövőre. Érted? Tehát, hogy ez na, de már mindjárt más a lányzó fekvése. Tehát az olyan, mint a Far Cry 4, meg ezek, ha nem vagy benne, biztos vársz egy nyarat, és ott van a Summer Sale-en 50% off. Tehát, hogy mint ahogy az most, a mostani Summer Sale-en Summer Sale van, gyerekek, a Steam-en, most is ugyanígy megtörtént. Tehát, hogy minden játék 50% off, még a GTA is, GTA 5 volt. Még 22 az euró ér még az elején, aztán annyian megvették, hogy már 50 euró. Mi? Még az Assetto Corsa is, Marci, neked hivatali kötelességed egy Assetto Corsát beszerezni. Abszolút. De tudom, hogy nagyon nagy kötelességem szerintem? Az új Trackmania. Lesz új Trackmania? Hol? Olyan Vala új Trackmania linket, lesz, hogy brutálisan jó Trackmania lesz, és lesz benne a random map generátor. Random neked legyárt egy mapot, és azon végig lehet menni. De mondjuk az nem lesz nagy dolog, szerintem ott megint az fogja elvinni a primet, hogy külön értékelhető map. Tehát ha feltöltesz egy mapot, amit te csináltál, akkor azt lehet értékelni, és ezt fogja elvinni a primet. Viszont kérek róla egy valami trailert, valamit, mert én ezzel Trackmania nem találkoztam. Turbo. És én egy nagyon nagy Trackmania fan voltam annak, amikor kijött az egy, meg a szára. Én is mennyit játszottam. A Ubisoft konferencián volt Trackmania. Ameddig linkelgettek, addig kiköszörülöm a csorbát, és kicsit újra polírozom a fényességemet. Bloodborne-ra gondoltam, csak nem jutott eszembe az előbb a játék. Hát azért a szvágot, hogy az volt a táblára írva, hogy Try Hard 2. Tehát a Die Hard 2. mit akarok mondani? Ez jól néz ki, viszont akkor erre is tudjuk azt mondani, hogy hát ne dobd az agyat csak azért, mert Trackmania. Tehát nem. Hát azért... Jó, ez kinek-kinek hát, a hozzáállása. No. Én nem azt, hogy nem dobtam el az anyom Fallout 4-től, mert alapból nem mondhatok ilyet, mert nem voltam akkor a függője a háromnak. Én nagyon sokkal nagyobb trackmania függő voltam, és ennél persze abszolút eldobom az anyam, ahogy na, ti is hát, eldobjátok a Fallout-nál. Ugyanezért dobom el az anyam a Doom-nál, mert nekem az nagy kedvencem, meg a Fallout. Egy trackmaniát nehéz elrontani. Egy trackmaniában még nem láttam olyat, illetve egy ilyen jellegű autós játéknál, vagy egy ilyen jellegű igazából platformjátéknál mondhatni ezt, nem láttam még olyat, hogy az E3-on kiadott, hogy hívják ki a gameplay-e, vagy videója, az szebb lett volna, mint a játék maga. Viszont jó, de itt ez nem nincs veszélyben, mert ez csak PC-olli, tehát hogy... itt olyanra rakod, amit elbír a gépen. Igen. Tehát, hogy itt PS4, Xbox One, PC. Tényleg? Itt most wow. Jött be a vége, hogy mikor jelenik meg 11. hóba is PS4, Xbox One. Jó, de itt azért a PC fogja elvinni a pálmát, az biztos. Nem, mert a Track Editor, meg a Workshop, gondolom Steam-es Workshopot fog használni, meg ilyesmi. Ezt elmondták a konferencián, hogy Xbox-nál, hogyha jól tudom, akkor a Windows 10-en rendelkezők, azok ugyanúgy össze lesznek kötve a vanosokkal is, szóval ugyanúgy láthatják majd. Wow, azt mondjuk korrekt. Ez tök jó. Tehát én azt mondom erre, most így ez a Windows X Xbox One kombó, ez elég OP, nem? Kezd nagyon OP lenni, igen. De már kezd nagyon OP lenni, hogy ja, hát Fallout 4-ből gyerekek, ha akartok még valami epiket halani, a Windows 10-en keresztül tudod modolni az Xbox One-os Falloutodat. Igen. Na most, hol megyünk még? Érted? Melyik konzol tudta azt felmutatni, hogy modokat lehet rátolni? Hát nagyjából egyik sem. Már alapból az is nagy szó volt, hogy official Fallout 4 mod support van, nem pedig úgy, mint a Minecraft-ba elpróbálják ugye nyomni a modot, és nincs official support rá, érted? Ja. Tehát, hogy már alapból úgy indul neki a Fallout, hogy tudjuk, hogy modolni fogjátok. Érted? Ez mondjuk nagy pozitívum, tehát... Hát gondolom, majd a jobbokat megveszik és eladják pénzért. Valószínűleg. Bethesda, please. Viszont ja, tehát akkor nem tetszett nektek a Doom. Egyébként most megnéztem a Mirror's Edge-et, és hát nem mutattak belőle sok mindent. Szebb lett. Mondjuk nem tudom, hogy mit várnék egy második részéről, ami egy FPS parkörjáték, tehát ezzel annyira újat nem lehet felmutatni, ha csak a sztori nem király. Meg az eleve akkora ötlet szerintem, hogyha ugyanazt hozza, már bőven jó. Tehát, egyébként hogy, igen, tehát én mindenféleképpen ki fogom próbálni. Remélem, hogy tudunk majd Geekboxon bemutatni belőle. És hát nagyon remélem, hogy azért lesz olyan jó, mint az egy. Mert igazából szerintem tök fun parkőrözni FPS-be. Tehát én konkrétan élvezem akkor is, ha ugyanolyan lesz a játék. Bár ahogy elnéztem, azért használnak új mechanikákat most már, tehát verekedésre meg ilyesmire. Tehát is szebb animációk, élet. Csak ugye a Mirror's Edge-be, ha már verekedni akart, az azt jelenti, hogy béna voltál. Tehát, igen, hogy... mert ott futsz inkább, mint a hülye. Igen. Tehát ha meg igen. Már lövöldözöl, akkor meg már ultra tré. Tehát, hogy igen. Ott már fúra ki vagy. Srácok, és nem jött ki a Cségó 2. Jaj! Csak vicceltem. Valaki jött a Cségóról, nem beszélünk. Nem volt a Valve E3-on. Jaj! Nem mutattak be E3-on. Hát persze, hogy nem volt az Valve. Sose a Valve a E3-on, mert 3 addig nem tudtak elszámolni. Tehát, hogy hívták őket, hogy can we go to E... Tehát, hogy csak a kettő ment. Tehát, ha lenne E2, akkor lennének. E3, hogy nem. De van benne 3-as, akkor ők már nem vállalkoznak. Pedig már nagyon, nagyon remélem, hogy valamit egyszer hallunk a Half-Life-ról. Hát az biztos, hogy nem. Tehát, hogy most képzeld már el őket a helyük. Én átérzem egyébként, hogy ők mit érezhetnek ezzel kapcsolatban. Soha nem tudnának akkorát durrantani, mint amekkora elvárás van a Half-Life 3 felé. Tehát az a hype, amit az a játék kapott, az a hype, amit az EA kihasználna körülbelül még 2 évig is. Már ezen az éven kijön, de valami tök szar, aminek Half-Life 3 a neve, érted? De ugye aha. A Valve megpróbálná megőrizni azt, hogy ő jó játékokat csinál. Ha most, ha megcsinálná a Next Gen, Ultra Mega Gen játékot, és soha nem csinált senki jobbján, olyan játék lenne, hogy így kétszer megfordul az agyad a saját tenger pályáján, már olyan dolgokat mondok, hogy nem is értem, amit mondok, és olyan játékot, tehát hogy olyan játékot csinálna, hogy hihetetlenül jó, és a világ legjobb játéka lenne, még az is kevés lenne hozzá ehhez a hype-hoz. Tehát érted? Tehát, hogy én értem, hogy ezért nem adnak ki most már semmit szerintem, csak Dota, meg Csé, és akkor ebből jön a bevétel, értem? Tehát az kinekből, meg a kulcsokból, meg a ládákból. Tehát én teljesen megértem ezt az üzletpolitikát. Tehát nem tudnának akkor átdurrantani, hogy ne tegye tönkre a céget, mert rossz legyen a játék, érted? Hát, ja, mondjuk biztos nagy az elvárás, de az nem hiszem, hogy tönkre tennék a céget. Hát nem úgy értem, de ha megnézed, kijött ugye a Source 2-nek a bétája, ott tesztelgették, mert kaptunk belőle képeket, hát nagyon le van maradva. Érted? Aha. Tehát egyszerűen már nem tudnak jobbat csinálni. Ők akkor tudtak jót csinálni, most már szerintem nem megy. Max, kiadják, érted, a Left 4 Dead-nek az új részét, majd az ugyanilyen lesz, mint a kettő. Érted? Ja. Marci, figyelj, neked mi a véleményed az új Forza reklámjáról? Igen, ezt akartam mondani, hogy Forza Motorsport 6, gyerekek. Minden, Marci, minden évben szinte, szóval amit én eddig a Forza ilyen cinemákat mondhatni láttam, azok mind hasonlóak voltak. Lesz benne első, yeah, és király is lesz, még mindig a legmérvadóbb és a legjobb fél árkád autós szimulátor játék lesz a Forza 6, ami a piacon lesz. Ugye most azt mondták, hogy hú, most a Project Cars az nagyon, nem? Sehol nem, szegény Project Cars, a Drive Club sincs sehol, szóval nagyon-nagyon-nagyon sok játék az, ami el van dobva a levesbe, mert a Forza 6, meg a Forza 5, ugye, meg a Horizon 2. Várom, nagyon-nagyon durván, szívesen próbálnám ki. Várom azt bele, hogy ne legyen az ismételten, hogy az online az szaragszik. Amióta megvan a Forza 5, nem tudok felmenni az online-jára például, és nagyon sokan tapasztalták ezt a hibát, pedig az Xboxomnak a NAT beállításával semmi gond, szóval mindennek működnie kéne, de nem enged. Az egyik, a másik pedig azt is várom, hogy a split screenben megoldják azt, hogy belső nézettel tudjak spritzing közben is vezetni. Nem lehetett a Horizon 2-ről? Nem, az öt, nem a Horizon 2-ről, a Horizon 2-ről valóban nincsen split screen. Viszont a Forza 5-ben viszont van, viszont ott nem tudsz belső nézettel menni például. Várom az új autókat. Nekem a 26 híres pálya az kicsit egyelőre kevés, de szerintem biztos, hogy lesz, hogy hívják, biztos, hogy lesz valami DLC, amiben még, vagy 60-at beraknak, szóval igen, egyébként pedig rengeteg autó, aztán 207 az ányautó lesz, de lehet, hogy még több, lehet, hogy most hülyeséget mondtam, de várom, nagyon szép lett egyébként a kis videó, a kis film. De azt megnéztem én is, az nekem is nagyon tetszett. Ebbe volt benne a Ford GT, ugye? Igen, ezzel, azt például nem értettem, lehoztak egy Ford GT-t az E3-on, vagy elkezdődött a videó, és fölment a Ford GT, és így, fuck yeah, varum. A másik, amit nem értettem, EA konferencia, te jó ég, vagy 7 percet csesztek el arra, hogy Pepe bement a színpadra, és Pepe, érted, oké, Pepe, úristen, tudod, minden legenda, stb. Mérő ki? Óriási, Pelé, vagy Pepe, vagy ki volt? De Pelé volt, Pelé. Ja, focista Pelé. Igen, Pelé. Mert ő csinálja, igen, a játékot, na, igen, is, bocsánat, fontos, amit jövés. Mond, mert nem, ő fejlesztett, igen. Nem, tényleg ez nagy tisztelet, hogy őt meghívták, jó korban van már az öreg, nagyon nagy legenda, stb. Bement, és ilyen 10 perces beszélgetést vele, és jó, az első 2 percben mindenki úristen Pelé, ott állva tapsoltak az emberek. Nem, így azért tapsoltak, hogy végre megy. Tudod, mert nagyon sztorizgatás volt, jó fej volt, nem volt ezzel gond, de akkor mutassatok valami fifát, ha már Pelé itt van. Igen. És ja, az picit időhúzás és volt akkor, számomra, de és tudod, mutattak végül a fifából meg? Valamit? Hallod, tudod, hogy mit mutattak meg? Azt mutatták meg, hogy E-Access, és jaj, akkor az most rögtön. Egy hétig ingyen, hát gyerekek, nem egy ez már alapból szar volt. Hétvégén. Vagy hétvégén ingyen, 2 napig ingyen EA Access-hez. Hát és benne van a Titanfall például. Benne van a Titanfall, hát az nagyon király, meg minden, de már nem egy mostani játék. Ez nem egy rossz dolog szerintem. Benne van most, ugye benne lesz most már a Dragon Age Inquisition, és gyakorlatilag annyit fizetsz érte, mintha megvennéd a játékot. És utána pedig egy kínszenvedés leiratkozni róla, hogy ne fizess tovább. Mondjuk az tény, hogy egy kínszenvedés leiratkozni rajta, de 1000 forint havonta vagy mennyi. És persze hát azt a hétvégén azért úgy ingyenes, hogy azért meg kell adnod a bankkártya adataidat. Tehát, ja. És ha nem mondod a hétvége után, akkor szapóka. Azt kell, hogy mondjam, hogy Alex ugye beszél angolul, az angol szövegek értelmezésével a hírásban van, nekem sincsen problémám. És körülbelül 25 percen keresztül nyomoztunk, hogy hogy lehet leiratkozni erről az IISS-ről. Nagyon durván nehéz, de nagyon durván, fórumokat néztem, meg Yahoo Answers-en fel van ez a kérdés. Én találtam meg, de úgy, hogy teljesen véletlenül. De hát, hogy így, igen, te random kattingattál a Microsoft kezelőpultban, és ott volt, tudod, és így, és akkor gyorsan print screened le, hogy máskor is meglegyen. De tényleg így volt, nagyon, nagyon kemény volt. Hát ez... erről ennyit, igen. Aztán E3 konferencián még volt egy, ugye az E3 konferencián, az EA-nek a konferenciáján volt még egy srác, aki följött. Nem tudom, hogy egyébként láttátok-e, egy tetovált kezű srác, borzasztó remegő kézzel, remegő hanggal, és meséli, hogy jaj, milyen régóta fejlesztjük meg ezt a kis indie játékot, hogy neki ez a szíve, lelke, stb. És tényleg látszott rajta, hogy tényleg tudod, olyan volt a stílus, és minden ilyen, nagyon ilyen alázatosan beszélt a játékról, és egy borzalmasan szép és rettentően nagyon durván jó indie játékot fog kidobni. Keresem, ez mi volt? Ez melyik volt? Keresem hirtelen, hogy melyik volt. Ez a játék. Egy másodperc, és tudok nektek címet adni. Oh, yeah. Ez melyiken volt? Melyik konferencián? Unravel. Unravel? Unravel nevű játék. Az nekem rémlik, ez neve is linkelem. Itt van egy ilyen madzagot húzó kisbábú. Igen. És borzasztóan aranyos, és szép, és különleges, szóval... Nem azt mondom, hogy Limbo horderejű lesz szerintem, de hasonló. Nekem most valami anime jött be, ez nem az, úgy érzem. Na de akkor... Ja, igen. Marci, egyébként nézd meg a Sony konferenciát, ha még nem tetted, mert... Az egyetlen, ami kimaradt egyébként. Ilyen nagyon jó minőségű indie játékokból rengeteg volt. Azt megnézem. Akkor azt nekem is meg kell néznem. Nézzétek meg, érdemes mindenképpen szerintem a Sonyt is meglesni. Marci, én igazából azért kérdeztem rá erre a Forzára, én tudom, hogy nagy Forza rajongó vagy, na de neked ez a Ford GT nem volt egy picit gagyi, legalábbis a hangja? Mert ugye ez egy V6-os EcoBoost motor, gyakorlatilag spórolsz padlógázon is vele. Igen, egyébként a hangja az gagyi. Tehát ez ilyen utcaverseny autó, tehát ilyen... Tudjátok, hogy mit vártam? Jelen megyek a CBA-ba haveroknak megmutatni versenyautón? Hát... Nem, mert ahhoz egy kicsit drága, tehát mondjuk a Jeremy Clarkson meg tudja venni. Igen. De hogy mondjam, tehát én még mindig viccnek tartom, hogy tényleg egy szupersportautót azt EcoBoost motorral kell forgalomni. Igen, ez eléggé nonsens. Szerintem világröhelye, és ilyet csak a Ford mer megcsinálni nagyjából. Nézzétek meg a... Hát... Az olyan, mint disznóvágáson bio olajjal sütni, nem? Gyakorlatilag igen. Láttam én már. Azért a useless-nél, jobban useless dolog nem is nagyon létezik. Nem sok. Ez körülbelül olyan, mint a lock screen képernyőt használni, mikor van új lenyomat olvasó a telefonodba. Tehát... Nézzétek meg a leírás, és beleraktam. Mindig képernyőt használom. Tehát beleraktam a leírásba azt, hogy hogyan kellene hangzania egy igazi Ford GT-nek. Ezt Kaverinek átküldtem, és hát jól emlékszem akkor. És ráadásul ez egy Hungaroringes felvétel. Az elejét nem érdemes nézni, mert lefullad a rajtnál, tehát ez a pilóta hibája, de amikor betolják és beindul, na én azt várom el egy autóversenyes játéktól, és nekem valószínű ezért tetszik valamennyire a Project Cars, mert az irányítás a kontrollerrel aláírom, hogy egy horror lehet. De az a hangulat, meg azok a hangok, amik kijönnek belőle, nem jó szimulátornak tartom, már amennyire meg tudom ítélni, hogy egy szimulátor jó vagy nem, de az a hangulat, amit itt erősítővel, 5.1-en, mélynyomóval tol, hát tényleg lerepül a hajam. Annak örül, hogy a Forza 6-nak nem a Mercedes SLS-nek az elektromos verziója volt, mert akkor aztán nulla hangot kaptál volna. Itt cáfolnám. Egyébként az autóversenyes játék, bocsánat, hogy én is belevágok. Aztán majd elmondhatod. Tehát, hogy az autóversenyes játéktól eleve egy olyat vársz, hogy ugye megadja neked a sportautó feelinget. És ezt így egy rossz hangzással nagyon haza lehet vágni. Srácok, soha nem voltam egy nagy autós, úgyhogy beszélünk egy picit a Star Wars Battlefront-ról. Ja nem, igaz, igen, egyébként igazad van. De valamit elkezdtél mondani, most már hogyan? Csak így linkelik be, hogy a Fallout 4 ugye 10. hó 11-én jön ki. És így írják, hogy muszáj, tehát hogy nem szabad meghalni addig, tudod? Addig túl kell élni, tudod? Azt hittem, hogy 10. hó 10-én az Illuminati 5 betűből áll. Az 5 betűnek a kétszeresen plus Illuminati confirmed. Azt hittem, ezt kezdve, de srácok, Star Wars Battlefront. Én nem vagyok Star Wars-os, ugye én Star Trek-es vagyok, ezt tudjátok. Igen, én is. De sajnos, hát nagyon mondjuk, bejött. A Star Wars-t is szeretem, de magát a játékokat már annyira nem. Én tehát sem a találkoztam játékokat. Nem tudom, hogy ez mennyire lesz jó. Nekem a sima Battlefront nem tetszett, kövezzetek meg, de igen, tehát inkább az a baj, hogy én is alapjáraton én is Star Trek-es vagyok, és nem Star Wars-os, de attól függetlenül én szeretem a Star Wars-t is, de nem vagyok akkora fan egyrészt, másrészt pedig hát a játékoknak meg különösen nem vagyok akkora fanya, bár nem tudom, a Star Trek pont játékoknak a sem vagyok nagy fanya, mert ugye az előző Star Trek játék, ami kijött tavaly vagy tavaly előtt, borzasztóan szar volt. Ne, nem tudom, borzasztóan szar volt. Viszont ez a Battlefront, ez egyén szólva áll elsős. Nem tudom, hogy láttátok-e, vagy megnéztétek, ki mit gondol. Az a havas részem? Igen, van? Igen. Azt láttam, ha? Meg van egy dzsungelbe is, amikor jönnek aztán ezek a légijárművek, és hát szóval szerintem elég kemény. Ja. Havas az jó. De engem sokkal jobban érdekel, hogy a Good Life mit akart mondani az EcoBoost motorról. Ja semmi, csak annyi, hogy ezzel cáfolnám, hogy nincsen EcoBoost motor, majd hogy ilyen eco meleges, hogy hívják, szupersportautó, mert van. Csak nem csak a Ford meri meglépni, meglépi azt más is, csak Máshogy. Csak minek? Azért, mert ez az EU szabvány, ez az elfogadott. Minek tértünk át a dízelmotorra, a benzinmotorra? Amikor ott a benzin, nagy lóerő, nagy fordulatszám, nagy hang, jóló. Nagy pénz! Akkor most minek nagy kellett átérni a dízelmotorra? A füstölős, keveset fogyasztó, nagy nyomaték, stb. Szóval, érted, akkor is mondhatták ezt, hogy minek a dízel, amikor ott van a benzin? Most is mondhatják, hát a jövő az lesz, hogy elektromos autók fognak mászkálni, szóval valahogy el kell kezdeni, hogy arra fele haladjunk. Egy pillanat? Az EcoBoost, hogy mondjam, tehát az EcoBoost az alapvetően ugye nem ez az irány, hanem az egy turbóbenzines. És most kb. A nézők 90%-a elaludt, és köldökön szúrta magát szerintem egy fogkefével. Többen vannak fönt most, mint amikor a cséről beszélünk. Hát, azt kell, hogy mondjam, nem hiszem. Na, szerintem de. Nem tudom, az autó engem pontosan addig érdekelt, ameddig engem a cségó. Le nem vezettem 100 millió kilométert, utána már nem volt annyira érdekes. Attól függ, milyen autóban vezeted le? Ez is igaz. De akarod, én elmondom, hogy az autó és a férfiasságod érzete hogy függ össze. De azt egy másik adásban. Hát, én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy Keveri mosolyogva szállták ki a szaros Suzuki-mból, nem? Az mondjuk az egy egészen más, az egy ilyen, tehát a te Suzuki-d és az egyéb Suzuki között körülbelül olyan, mint mondjuk mint hogyha lett volna benne egy HoloLens, vagy nem tudom, hogy amikor a Lali megmutatta, hogy nézzétek, és ezért jó a sportfutómű, és akkor így Marcival így egyszerre jobb, egyszerre a bal oldalsó szélvédőre kenődtünk fel, az úgy azért vicces volt. Humoros volt. Kérdezik itt kommentben, hogy milyen véleményünk az új kodról. Nem tudom, beszéltetek-e már róla, de hát. egy új kod kicsit olyan, mint a vacsorám, szóval a szomszédok 142. része. Én rettentő nagyot ásítottam, pedig vártam, hogy jó lesz. Ha második világháborús téma lett volna, akkor érdekelne. Így viszont egyáltalán nem hoz tűzbe. Engem már egyik kocs sem. Jó, persze egy ilyen... Ez egy második világháborús. Talán. Persze, azt talán, de hogy ezek... Black Ops 3. Yeah! Hát miért nem a COD 11-et hoztátok ki? Miért kellett a Black Ops 3-at? És akkor néztem, hogy tudjuk, meg grafikailag teljesen ugyanaz, mint amilyen volt, ugye. Viszont most futkorázhatsz a falon. Yeah. Meg nagyon nagyokat ugorhatsz. Alapvetően mondjuk nekem ezzel nem is lett volna bajom. Tehát nekem ez a kod, melyik kod ez, amivel Xboxon toltuk sokat? Advanced Warfare. Na, az például tök hangulatos volt. De... Hangulatos, de azért van az egyetlen Next Gen kod. Ez meg megint ilyen 360-ra, PS4-re, Xbox One-ra, PS3-ra, PC-re. De hogyha 360-ra jön, akkor Xbox-ra One-ra is jön, nem? Ja igen, bocs, ezt kihagytam, tök mindegy. De hogy érted, amit mondom. Az Advanced Warfare az egy ilyen... Yeah, megjött az új generációs kód! Egy évvel később E3-on. Yeah, megjött az új kód, ami nem új generációs, hanem ugyanaz, mint az előző kettő. Yeah. Nem. De ugyanez... Picit ugyanez helyezett az Assassin's Creed-del és az újjal. Szóval igen. Minden évben kell egy AC. Viszont én erre az AC-re kíváncsi vagyok. Nekem ez a londoni felépítés, ez nagyon tetszik. Nekem ez egyelőre nagyon tetszik. Ha megint eljátszák ugyanazt, mint a Unity-vel, akkor felejtsük el egymást, kedves hogy mire Assassin's gondolsz? Creed franchise. Hát ez, hogy szenved, laggol, nem jó, nem csinálja azt, amit akarsz, nem működik, lizit, csúnyább, rondább, stb. Ez nem. Ha most tényleg voltak olyan jó fejek, hogy igen, kihoztunk csak egy cinematikot, megjelentetjük nektek, bétába kipróbáljátok, jól odaadjuk nektek, tutin, hogy meg is érje mind a 60 eurótokat, amit kipengedtek rá, és utána le is ültessen el, és végig is akarjátok játszani, akkor azt mondom, hogy akkor jó, akkor az úgy szimpatikus. De ezt, hogy megint így Unity-sen kidobják, úgyhogy nincs készen, nem jó izéért, csak ki kell adni valamit, mert kell egy AC, mert kell a PIZ, nem. Egyébként ez gyanús, tudod, hogy minden évben tud készülni egy, tehát... Yeah. Figyeljetek, a Unity végül is nem lett jóra patch-elve. Azért kérdezem, mert engem nagyon érdekel az a történelmi kor, és én megvenném leárazva esetleg. Állítólag egyébként már jól lett patch-elve. Most már azt mondom, meg lehet próbálni, tehát most jön az új. Minek vennéd meg a régit? Elven. Mert még nem játszottam vele. Az nem is kell igaz. Nem kell mindegyikkel a nulladik időpillanatban játszani. Egyébként ez is igaz. Főleg, hogyha meg szeretnéd őket venni, és nem varezolod. Ez is igaz. For Honor, láttátok? Az is Ubisoft. Nekem kimaradt. Úristen. Az mi? Ez várjál. For Honor, amikor két borzasztó nagy csapat, hogy hívják, ilyen kardos majom. Hát szamuráj és viking, talán ez a kettő, de nem tudom most pontosan. Nem láttam. Csapnak össze, benyomom a trailerét leírásba. Hát nem is a trailert, mert a trailer, hát benyomom a trailert. A trailer egy borzasztóan epikus csata jelenet, és nem tudod, hogy mi van. És utána Ubisoft megfogta, és azt mondta, hogy szeretnétek belőle gameplayt látni? Itt egy gameplay, és anyád, For Honor, nem is tudjuk mi ez, izétod, új franchise, minél, és gameplay, tessék. Ott van a gameplay is fent, alatta talán. Azt is meg lehet nézni. Érdekes egyébként, nekem nagyon tetszik, azt nagyon szívesen kipróbálnám. Hát én vettem annó egy ilyen kardozós játékot, és hát nem nagyon váltotta be a hozzáfűzött reményeket, hogy azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy érdekes volt az ötlet, de valahogy a megvalósításon nekem elbukott. Mert nem annyira volt játszható. Kíváncsi vagyok, hogy ez így mennyire lesz poén. Dishonored 2. Azt várjátok egyébként? Nekem tetszett az első rész, de én félek, hogyha ezt megpróbálják újrázni, akkor már a meglepetés ereje nem lesz meg. És ugye ez a játék, ez nagyon jó időben, és nagyon... Nagyon nagy meglepetésként, nem? És igen, és ezért jutott olyan hatalmas nagyot. Én kíváncsi vagyok rá. Szimpatikus trailer alapján, nem ismerem magát egyébként az egyesen például, de a trailer alapján szimpatikus. Sea of Thieves. Az Xbox, a Microsoft konferencián volt a kalózós játék. A Coop kalózós játék. Ja, az nagyon jó. Az rohadt nagyon jó, nagyon tetszik nekem is. Hú, mi miért osztottuk egymást így verbálisan coverivel? Hogy? Így mindenkit kibeszéltünk a háta mögött. Tudod, amikor mondtuk, hogy és képzeld el, milyen lenne az Alexel is good like. Igen, ez Alex, volt az, mondom az ágyukhoz, mit keresel a vitorlákon? Igen, Marci, tedd már le a telefont, lőni kell. És akkor igen, így néztük végig a trailert, hogy jó lenne ez, ha össze lehetne rántani egy komoly csapatot hozzá, tudod, és már egyből ezen gondolkoztunk. Nálunk komolyabb csapatot, ne viccelj már. Igen, nálunk komoly, talanabb csapatot maximum. Hogyha most választhatnátok, hogy valamit megkapjatok, ezek közül, amiket bemutattatok, vagy bemutattak, akkor mi lenne az, amit választanátok? Tom Clancy, Ghost Recon Wildlands Revel. Így egyből? Egyből. Nincs kérdés egyszerűen. Annyira durván játszani akarom ezt a játékot, hogy az nem hihetetlen. Tényleg, mi más? A Division-t? Nem, Fallout. Én azért megkockáztatnám, hogyha a Division-t meg lehetne kapni úgy, ahogy eredetileg bizony, elképzelték, bizony, az nagyon-nagyon durva lenne. Én a Fallout 4 helyett azt kérném, és inkább azt mondanám, hogy a Fallout 4-et kivárom, hogy legyen rá időm. Van, Division. Mármint az a nyilazós Charles is. Az a változat, nem. Nem. A tavalyi E3-as változata. De egy linket adjatok már, mi a Division? Tom Clancy Division. Ja. Tavaly azt együtt néztük, és amikor a drónokat dobáltak? Igen. És azt mondtuk, hogy na, ha ez kijön, akkor vége a világ. Igen. A másik, nem tudom, hogy mennyire ötlet nektek szembe, de hogy ez a Rainbow Six Siege, ez miért került bele ennyi szerepbe a rendezvényből, azt én nem értem. Nem tudom. Úgyhogy olyan ronda az a játék, meg annyira... Nem is szép. De azzal nincs is gond, hogy nem szép. De konkrétan, én nem is tudom melyik konferencia, talán a Ubisofton, de az is lehet, hogy az ilyen volt, de már tényleg nem tudom hirtelen megmondani, de hogy konkrétan egy single player-t mutassanak meg egy E3-on, úgyhogy nézzétek, milyen jó ajt csináltunk, nézzétek, már igaz, hogy 3 hónapja van egyébként prealfánk, meg már ti is próbáltatok a játékot, mert majd tavaly E3-on is kim volt a játék, de nézzétek meg jó, milyen jó aikat csináltunk, és akkor utána bejelentik, hogy az alfa az jövő január, majd a beta jövő január, tényleg. Ja, tehát akkor miért jöttök ki? A harmadik E3 az, amikor a játékot be fogják jelenteni, hogy holnaptól. De jó. Aztán lehet egyébként, hogy ha kijön januárba a beta, akkor meg olyan állásés lesz, hogy wow. Jut eszembe most, mintha a Humble Bundle-n biztos beta kulcsot lehetne szerezni. Wow. Hát én játszottam az alfával, úgyhogy innentől nem érdekel. A Ghost Recon beta kulcs. Ja, Ghost Recon beta kulcs, ez úgy mondjuk már mindjárt más. Hát nem tudom, hogy mennyire érdekel a dolog. Bocsánat, félreolvastam. Tom Clancy beta kulcs. Tom Clancy Rainbow Six Siege. Garantált beta elérhetőség. Na hát az. Nem, egy kedves néző kölcsön adta az alfát, és volt alkalmam kipróbálni, úgyhogy az nem. Viszont képzeljétek el, a Geekboxra valószínűleg fogunk kapni Gears of War bétát, aminek viszont a trélere, hát kegyetlen király volt. Ez azt ti láttátok? Ultimate Edition? Ilyen Ultimate kalandos, Edition. Egy férfi meg egy fiatalabb nő. Jaj, a fekete-fehér. Mint a durván, nem a durván sötét? Nem, hát de durván sötét volt, de. Az a durván, igen, amikor... Ott meneteltek a valami erdőbe. Igen, és akkor valami nagy szörnyet kerestek. Igen, nem? Igen, az igen. Megvan, oké, és jó, megvan, igen. Na, úgyhogy ezt elvileg ki tudjuk próbálni, úgyhogy arra viszont nagyon-nagyon kíváncsi leszek, mert az ugye kóp. Tehát, igen. Hogy az egy érdekes játék lesz. Érdekes lesz, igen. Humble-Bumble most lehet Twitch Turbót is szerezni, ez mi rá? Bizony. Az igen. De tényleg ennyi? World of Warship, Closed Beta Key, Warframe Vice, most kicsit Ghost Recon, Phantoms, E3 Avatar, and Starter Pack, azt a mindenit, micsoda dolgok vannak itt a jogig. De ja. És mi az a Twitch Turbo? Azt mondd már el nekem. Twitch Turbo, hát fel is olvasom neked egyébként, megkeresem a Twitch-en, mert én így fejből meg nem mondom neked hirtelen konkrétan, hogy mi az a turbó, de állítólag nagyon nagy királyság leszel, hogyha turbód van, mert... Tudsz minőséget állítani, milyen minőségbe streamelsz? Induljon a turbó című! Igen, szóval, amit a Twitch partnerek megkaptak... Hát működni fog a Twitch, rendesen? Gyakorlatilag is hirdetések, személyre szabható ilyen emotion, mi ennek a neve, ilyen smiley, tudod? Az nagyon veszem is, hol van, hadd kattintsam le, a smiley-k azok, megmutathatod mindenkinek, hogy turbó vagy, hogy ilyen új chat badged van, meg a chat colors lehet tenni, úristen, színeket lehet tenni, ne csipom. Ne, nem mond tovább, nem tudok majd aludni. És képzeljétek el, hogy ne. 60 napig meg elraktározza a Twitch a streamedet. Jó. Ne, 60 napig! Ne. De durva. Kis csillaga with limited expansions. Tehát csak 10 napig. De azt hazudjuk, de hogy 60. De Magyarországról jelenleg nem tudnak fizetéseket elfogadni. Sajnos, hát ez van, megszívtad. Egy büdös balkáni országban élsz. Mi nektek nem szolgáltatunk. És különben is. Különben is szégyeld magad. Mondd nemet az ingyen élő YouTube-osokra. És igen. Így van, az ingyen élő YouTube, úgy, szétvágjuk a fejeteket, ingyen élő YouTube-osok. Tök jó volt, hogy kaptam egy linket, hogy hallgatta az ingyen élő harcos, akiről korábban beszéltük az egyik adásban a műsorunkat, és készített egy kis videót, és azt mondta, hogy nem ő a filmkiller. Hát, de én ezt nem hiszem el továbbra sem, úgyhogy én innen is üdvözöljük filmkillert. Én sem hiszem el, úgyhogy küldök a filmkillert Zolynak PayPal-on valamit. Én is donételnék neki, támogatnám. De nagyon-nagyon aranyos egy kis videó volt. Én voltam. Miért nem csinálkozunk ezen, Alex? Nem tudom, nekem a Gears of War egyébként, bocsi, csak most sikerült rohanásba visszaélni. A Gears of War olyan volt, mint a többi, vagy nem? Na nem. Végre. Ebben voltak például a színek, az különösen tetszett. Mert az eddigi Gears of War-okban szerintem ilyen, mint a Doom úgy nézett ki. Mármint, mint az új Doom. Tehát, hogy ilyen... Na várjál, ezt most megnézem. Ezt most megnézem, mert hát ez a pirosas, ilyen hellet. Én érzem egyébként, hogy így át kezd menni ez a Doom, ez a Dead Island-be, tehát hogy... célom kicsit. Doom az új Dead Island. Doom az új Dead Island. Hát a Dead Island az annyira 2014, hogy már Doom, tehát hogy... mit akarok viszont mondani? Azt írják, hogy jön a South Park 2. Hát az... Oly, de durván jó az a játék. Egy az nagyon-nagyon jó volt. Na hát, találkoztatok már über epic játékkal, akkor a South Park játék az. De ugye nem ez a... izé puki-pisi végig, na, neked, mert akkor nem, közel vagyok. Sem, ez egy RPG, tehát úgy van megcsinálva a játék, hogy tehát hogy mondjam én ezt neked, úgy van megcsinálva, mint egy RPG, de kívülről, tehát hogy ahogy a gyerekek elképzelik és az utcán játszanak, és aha. Így vannak a battle-ök meg minden, irdatlanul király az a játék, főleg South Park-ok fanoknak, mert rengeteg elvont poén és társadalomkritika van benne, ami konkrétan jól sikerült a játékban, tehát azt kell mondanom, hogy ez egyetlen olyan játékadaptáció, vagy film sorozat játékadaptáció, ami nagyon jól sikerült, de hogy a kettő az már nem egy ripoff lesz, azt nem tudom. Mondjatok már majd jó South Park részeket, létszi, mert tényleg megnézném, hogy mit lehet benne szeretni. A drónosat nézd meg. Ne a drón, a szuperhőseset nézd meg. Az is jó. Nekem egy nagyon mert tetszett, egyébként... azt mindig emlegettem azt, amikor ez a adj egy kis aprót, tudod, és nem a 28 nappal később, hanem a Holtak hajnala, amikor a pláza tetejére fölmenekülnek, és annak a parodizációja volt, hát az hatalmas ötlet volt, tehát az kegyetlen jó volt, viszont most láttam egy ilyen Kickstarter eset, és az meg így annyira erőltetett gagyi volt nekem, hogy így valahogy így nem. Nem tetszett. Viszont, bocs, Tomb Raider. Az ja, új. Igen, új Tomb Raider. Hát az nagyon epic volt, gyerekek, hát az a régi gameplay. Tomb Raider az nagyon jó volt. Tehát és ez se néz ki rosszul, meg úgy nagyon hangulatosnak tűnt nekem. Az lesz, biztos, hogy az lesz érkezik. Hát arról még mondjuk nem tudunk sajnos sokat, de... De nem hát tudunk a, sokat. Az hát előző... egy komplet gameplayt láttunk, Alex. Hát de úgy mondom, hogy tehát például a release date nem volt, vagy volt. Hát, erre nem figyeltem, hallod. Mert hogy én mindig azt néztem, hogy oké, hogy most bemutatnak egy játékot, de hogyha nincs release date, akkor változni fog, mire kijön, az teljesen biztos lesz benne. Azért örültem neki, hogy úgy álltak hozzá, hogy a Dishonored 2-ben nem mutattak gameplayt, mert úgy se adják ki még, érted? Tehát viszont amiből mutattak gameplayt, mint a Doomból, meg a Falloutból, azt tudjuk, hogy ki fogják adni. Az egyik novemberben jön, a másik 2016 elején. Na jó, tehát, de hogy... mutattak gameplayt a Tomb Raiderből is. Elég hosszan. Nem. De. ez gameplay, melyik konferencián? De, gameplay volt. Dehogy nem, hát majdnem 20 percig az. Viszont, nem. Viszont, hogyha nincsen release date, akkor valószínűleg addigra változni fog, ugyanúgy, ahogy a Division is változott. Sajnos. Hát de például ott volt az izé a Far Cry 4, az se változott. Pedig november 10-e 2015. November 10-e 2015. Tehát akkor van release. Az idén. Na, az tök jó. Ez egy nagyon kellemes karácsonyi lehet. Meglepetés lesz egyébként. Ez ilyen tipikus, ilyen téli beülős végigjátszós. Egyébként, ez ha az. Megnézed, most azért ez az év a izé vitt el igazából a Bethesda. Ezzel a Fallout 4-jel. Fallout. Tehát sajnos, hogy ez akkor át hát a Fallout fanoknak. Tehát Alex, mi te nem tudunk erről nem előítéletekkel, pozitív előítéletekkel beszélni, igaz, de ez ugyanolyan, mint a Doom nekem. Tehát, hogy mivel hozzám közel áll, úgyis azt fogom mondani rá, hogy kurva jó, nagyon jó, még akkor is, ha nem lesz az. Viszont hát azért azt nem tudom, én nagyon reménykedem benne, hogy jó lesz a Fallout is, a Doom is, a Dishonored is nagyon jó kell, hogy legyen, mert én azt szerettem az egyet, mi videóztam. A Fallout az fix, hogy jó lesz, tehát az nem kérdés. Nekem ami kérdés itt az biztos, hogy nem a Fallout, tehát az ott abszolút nincsen kérdőjel, tehát ez egy pre-orderre szerintem simán előjegyezhető, már csak azért is, mert Bethesda. Ami nekem szintén nem kérdés, még a Tomb Raider szerintem ugyanúgy fogja hozni azt, amit előzőleg hozott, és az nagyon-nagyon jó volt. Mi volt az, ami így ilyen hát a No Man's Sky, az nekem továbbra is egy baromi nagy kérdőjel, tehát tök örülnék neki, ha működne, nagyon örülnék neki, ha jó lenne, de egyelőre én még nem látom benne hogy ezt a potenciált azt kiaknázták volna. Ja, és ez, amit itt mondtam nektek, ez a dínos cucc, ez a nő, aki ott robot dinoszauruszokat íjjal lelövöld, ez nagyon kreténül hangzik, de annyira jó volt az egész leprezentálva, meg annyira jó volt a gameplay, hogy hát az instaget kapásból. Tehát ez a shut up and take my money kategóriánálom. Shut up and take my money! És de amúgy nem tudom, tehát az a bajom ezzel a Fallouttal, meg ez az egész Bethesdával, hogy annyi olyan szinten beregtelték az E3-at, tehát legelőször kijöttek, én csak ezen csodálkozom, hogy ők még soha nem voltak E3-an, és most így kijöttek, és így regteltek egyet, és... Hát ezért nem voltak, gondold el, hogy összejut tényleg a Bethesda Bethesdának ugye a reklámcsapata, és így gondolkoztak, hogy srácok, kimenjünk az idei E3-ra, még így tavaly. És akkor, nem, úgyis csak megaláznánk mindenkit. Igen, tudod, most szegény kis srácokat bántsuk meg, tudod? De gondold el, hogy szegény Microsoft is így fejleszt évek óta, és mi annyival jobbak vagyunk, ez hülyeség lenne. Csak az lenne, hogy trollkodni mentünk ki. Igen. Hát mondjuk a Microsoft most nagyon oda tette magát. Jó, az most nagy padló feltörlés lesz itt mindenféle fronton, ha Microsoft nem szúrja el. Egyébként nem tudom, akkor hát azért nem, szóval hogy mondjam, az EA-n mindenki regtelt, a Ubisofton nem, Microsofton sem, és a Sonyt még nem láttam, szerintem. Szóval a Sonyt nézzétek meg, tényleg érdemes. Pedig nem vagyok Sonys, tehát ezt tudjátok, de szerintem nem, nincs sok a fanyalgásra. A Ubisoftnak nagyon tetszett a konferenciára, megint elhívtak a Just Dance-hez egy énekest. És jaj, most nem is, Jason Derulo, te. Tényleg, most nem akarok offenzíváskodni, de hogyha egy embernek 3,5 percen keresztül szorongatják egy csípőfogóval a heréjét, akkor így énekel. És azt az embert most elküldték az E3-ra. Vinnyogott 3 percet, és pont az volt az időszak, amikor már egy nagyon fél állama volt, most én beállszom, nem várom meg azt, hogy én nem várom meg a Ubisoft végét, csak én aluszok, holnap majd megnézem. Ne, az Ubisoftot csak megvárom. Megjött ő, és azt a rohadt. Ott rohadjon az, meg az Ubisoft. Az élettől elvette a kedvem, nem hogy az alvástól. És így, miért? De sok kommentem le csinálni magamnak egy szörpöt. Mert az szörnyű volt. De egyébként meg is keresem nektek. Mert hogy Just Dance, yeah. Just Dance. Elegánsan bulítal a szörp. Jó, de hát mondjuk ez a Just Dance az ilyen tipikus réteg dolog, nem? Tehát most őszintén... ilyen parti játék. Parti játék, és nem is értem, hogy miért került ki egyébként. Ja, igen, fölkerült videó, 35 like és 104 dislike. Igen. Talentless Pritzk. Vannak itt kommentek azért, igen, ott van egyébként. Csak hallgassatok bele, hogy mennyire jó. Nem, inkább kihagyom lehet. Én is kérdeznék tőled valamit. És így, igen? Az elitet. Az elitet, amit átküldtem neked, linket, egy videót, még pár napja, azt megnézted? Elit, hát most így nem tudom, mi az. Űrhajós. Ilyen tulajdonképpen azon benne, hogy egy űrhajó beszáll egy űrállomásra és bedokkol. Meg, igen. És erről mi a véleményed? Te el tudnád képzelni azt, hogy ezzel hosszú távon játszol? Mert ez ilyen életjáték kategória. Hosszú távon dokkolsz egy űrállomásra? Egy órás dolgot. Kicsit ilyen Kerbal feelingnek érzem egyébként. Tehát ilyen soha véget nem érő végtelen történet, de ja. Igen, de ez ilyen kereskedős, meg űrkalózós, meg lőni lehet benne, meg ilyenek, bányászni lehet, és csodaszép. Meg hát maga ugye, ami űr, az nálam legtöbbször már jöhet. Egyébként, amit elmondtál, azok alapján tiszta Project Entropia. Csak ez így MMO is lesz, vagy ez ilyen single player? Úgy tudom, hogy online kell lenned, hogy játszani tudjál még, de már készül a single player része, de open world. De alapvetően multiplayer? Tehát igen. Multiplayer? Igen. A Project Entropia volt az, aminek először volt saját pénze, valós pénze, igen, ugye? Igen, a PED, ami 1-10-hez váltódott a dollárra. Kajakra? Igen. Wow. Igen, és Epic volt, tehát olyan volt, hogy voltak benne ilyen globál lootok, ami 50 PED környéke volt, és voltak benne ezek az Epic lootok, amik ilyen Hall of Fame meg ilyenbe került, azokat úgy hívták, hogy pofok. És azok ilyen nagyon brutál összegek voltak, tehát konkrétan az úgy működött, hogy az egyik ismerősöm talált egy ilyen elég durva ilyen, tehát abban is lehetett bányászni, és ilyen bányász depozitból talált egy ilyen 75 ezer pedest. Na most azt ugye le lehetett fordítani, hogy az 7500 dollár. Wow, és ezt el lehetett adni. Igen, tehát real cashbe ki lehetett kérni a játékból. Mondjuk elég bonyolult rendszere volt annak, hogy kaphattad meg, tehát hogy utalták át neked valóban. Mert minden adatodnak stimmelnie kellett, tehát fake accountokkal nem volt érdemes regelni. És azt külön egyeztették veled telefonon, mielőtt elutalták a játékban szerzett pénzed. Aha. Értem. Amit én még egyébként hozzáfűznék, nem tudom, volt-e róla. Aztán szó. Amúgy vége lesz lassan a műsornak. Vége lesz, és ez egyébként szerintem ez egy jó végszó is. Anno 2205. Láttátok? Ja, láttam, igen. Azt a mindenit, hogy az nekem egy szemorgazmus volt konkrétan. Az mese szép volt, tehát az igen. Hogy tehát Lali, mi ezt... És a végén könnyeztél? Nem. Én még nem láttam. Az elején. Lali, nézd meg, és gondolj abba, hogy mi ketten, vagy akár többen, de egyébként szerintem minden, mi vagyunk itt fenn a legtöbben. Mi ketten. What is love? Ketten, baby, don't mi ketten nem fogunk csézni. Konkrétan város szisztemet, mint a SimCity-be építhetsz majd az űrbe. Ha elfogyott a földön a helyed, akkor az űrbe. De egyébként a földön kezdesz. Én azt meg fogom amúgy venni, ezt, szerintem, ezt tehát ezt elhatároztam. Ha lenne pre-order, akkor már most. Én nézegettem ezeket az Annó sorozatokat, és nekem valahogy nagyon-nagyon csábító volt az összes, de a játék élmény az valahogy nem jött be. Ott van, hogy pre-order now. Hát ne viccelj. Na jó van, srácok! Get your access to the beta. Hát azonnal annogame.com. Hát figyeljetek, igen. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Lali elrohan megvásárolni. Nagyon szívesen jövünk máskor is, good life. Family discovery, bocsánat. És... Megint itt vagyok, csak megvettem a falut. Na szóval... meg a Doom-ot, mi? Meg a Doom-ot, na, jó van, meg minden. Kösz, srácok, hogy itt voltatok. Jövő héten találkozunk, és készüljetek. Lehet a jövő heti az már... Az adnak még egy gaminges podcast extrának kell lennie, majd meglátjuk, még egyelőre nem tudjuk. Most viszont elköszönünk, mert kifutottunk az adásidőből. Minden nézőnek köszönjük szépen, aki itt volt, és... És a hallgatóknak is, mert akik nézték, az... Igen, azok... Ugyanazt látták. Ugyanazt látták. Így van, így akkor így a hallgatóknak is. Úgyhogy jó hetet nektek. Köszönjük, hogy itt voltatok. Szevasztok. Jövő héten találkozunk. Sziasztok. Sziasztok.